پڑھیے صلی علی نبی نا صلی علی محمد رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے مرادِ مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے مرادِ مل شاد شاد ان کا سواری ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جانی ہے لبوں پر التجا ہے زمانے والے تیری صورت تیری سیرت زمانے پہ نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے ادا پیارے دلیلِ بے مثالی ہے نکالا کب کسی کو بس میں فیض آپ سے تم نے نکالا کب کسی کو بس آپ سے تجھے نکالی ہے تو آپ والوں کی حسرت نکالی ان کا تو پیار کریمی ہے مائل بکر کی دیتے ہیں جو آیا اسے تھا پیر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں نکالا کسی کو قرار ہوتی ہے ہمارے پیسے تمنا کی لاش بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہمتی ہے کسی کو پیسے تم جو کرا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا بادشاہ ہر پیارا نور نور دل دونا تیرا تے ڈال صدقہ نور کا نکالا پڑتوں کو سینے لگانے آئے گئے سنو گے نانا زبانے کریم سے نوری یہ پیسو جود کے دریا بہانے آئے ہیں نکالا کسی کو بزر میں پیسے تم ہی دو گے تمہاری در سے ہی ڈو لگی ہے نکالا کسی کو بزر میں پہلے آپ سے تم نے نکالی ہے تو آتے والوں کی حسرت نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے کاسوں رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کلچے مالک کل کہلاتے نکالا کسی کو بزر میں پیسے آپ سے تم کسی کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو ضرور دیتے ہیں نکالا کب کسی کو بزر میں پیسے آپ سے تم نے نکالی ہے تو آتے والوں کی حسرت نکالی فقیروں دی اپنی چھوٹیا بلو کے پارا بٹ رہا ہے پل سر کا اللہ سیدی رخ دین ہے آیا میرے سما رخ دین ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دین ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں رخ دن ہے میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں پتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ذلفیا اس کے پتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. صلوا علی الحبیب. یقینا دل میں میرے خلش اور ایک احساس ہمیشہ رہتا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی فکر اور سوچ جو ہے پاکستان میں داخل ہوئی اور اس کو داخل کرنے میں جو سب سے نمایاں اور بڑا ہاتھ تھا وہ مقدس اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ سوچ اور فکر اعلیٰ حضرت کی کم ہوتی چلی جا رہی تھی. مجھے وہ ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے, مجھے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے, اور یوں ایک انجانا کا خوف اور اندیشہ رہتا تھا کہ شاید آنے والے وقتوں میں آہستہ آہستہ یہ چیزوں کو محدود کیا جا رہا ہے اور کہیں یہ چیز دم ہی نہ توڑ دے, اور اعلیٰ حضرت کے نظریات, آپ کے عقائد اور آپ کی فکر و سوچ جو ہے اس کو ہم یہ لوگ محدود کر رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں گم نہ ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہترین انتظام جو ہے وہ فرمایا, اور امیر اہل سنت کو یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے انقلاب برپا کر دیا. سب سے بڑا کام جو روڈ پذیر ہوا ہے وہ بہار شریعت کی تفریح اور صدیق اس کی کمپوزنگ اور نئی شاخ سے, یہ بہت بڑا کام ہوا ہے. اگرچہ بہت سارے بہار شریعت کو بہت سارے ادارے شائع کر رہے ہیں, مگر جس انداز سے تفریح کا کام کر کے بہار شریعت کو شائع کیا گیا ہے یہ بھی آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. بڑی خوشی ہوئی کہ ایک یونیورسٹی کا قیام بھی ہو رہا ہے جس میں جدید اور قدیم علوم طلباء پڑھیں گے, اور ان میں ان کی ظاہر بات ہے کہ ذہنی اعتبار سے تربیت ہوگی, ان کی اصلاح ہوگی اخلاقی حوالے سے اور عبادات کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے. پوری دنیا میں دعوت اسلامی اپنا یہ پیغام پہنچا رہی ہے, نہ صرف مدنی چینل کے ذریعے سے بلکہ اہل سنت و جماعت کی جو کتابیں ہیں ان کی ترویج و اشاعت کے ذریعے سے بھی جو اہل سنت و جماعت کا دینی اور تبلیغی کام ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے دعوت اسلامی کو مزید دعوت و تبلیغ کی ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام مسلمانوں کو اس عالمگیر دعوت و تبلیغ کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب. صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. ہاں, دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لیا تو زیادہ اچھا ہے, چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمن جائز ہو جائیں گے. درۃ الناصحین میں ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مالدار آدمی تھا مگر کردار اس کا اچھا نہیں تھا. البتہ درود شریف پڑھنے کا بڑا شوق تھا, اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھا کرتا. جب اس کا آخری وقت آیا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور مسخ ہو کر اس قدر بھیانک ہو گیا کہ جو دیکھتا خوف زدہ ہو جاتا. اس قسم پرسی کے عالم میں اس نے فریاد کی, یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوں, ابھی اتنا ہی عرض کیا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک سفید پرندہ اترا اور اس نے اپنا پر اس شخص کے چہرے پر پھیر دیا. دیکھتے دیکھتے اس کا چہرہ چمک اٹھا اور فضا مشکبار ہو گئی, اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور اس کی روح قفص انصوری سے پرواز کر گئی. جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا, جب اسے قبر میں اتارا جا رہا تھا, غیب سے آواز آنے لگی, ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی اور ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑے ہوئے درود شریف نے اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا ہے. رات کسی نے خواب میں یہ منظر دیکھا کہ مرحوم فضا میں چل رہا ہے اور اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری ہے, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی جلوی و آدھی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلو علی الحبیب علی محمد. آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں حسب حال. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا کا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. یا موبائل فون یہ نیکیوں میں بڑا اسپیک بریکر بن گیا آج کل, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ استعمال کرتے ہوں, باقی فضولیات میں بہت زیادہ صرف ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ آپ دوران مدنی مذاکرہ ضروری احکام بیان ہو رہے ہوں گے, حلال حرام بلکہ کفر و اسلام کے بھی بعض اوقات احکام بیان ہوتے ہیں اور آپ اس میں مشغول ہوں گے. اگر ایس ایم ایس پڑھ رہے ہوں گے, کسی کو ایس ایم ایس کر رہے ہوں گے, کسی کا فون وصول کر رہے ہوں گے یا خالی چیک کر رہے ہوں گے کہ کس کس کا فون آیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جس بات کو کفر کہا جا رہا ہو وہ آپ کو اسلام سمجھیں, آپ حرام جس کو کہا جا رہا ہو وہ آپ کو حلال لگے, حلال کہا جا رہا ہو وہ حرام سمجھ میں آئے, بالکل الٹا پلٹا ہو جائے گا, یہ خطرہ ہے. اس لیے موبائل فون کو آپ جب تک مدنی مذاکرے میں رہیں گے بھول جائیے, اور آئندہ کے لیے بھی اس کا ذہن بنائیے کہ جہاں کہیں بھی کوئی علم دین کے معاملات ہوں یا اس طرح کے کوئی ضروری سلسلے ہوں تو موبائل فون بند ہونا چاہیے. ایسا بند کر دیں کہ وہ نہ وائبریٹ کرے نہ وہ گھنٹی بجائے, آپ اس کو بالکل یعنی کہ نسیان منسیان کر دیجئے. اپنے کپڑے یا بدن سریا داڑھی کے بال سہلانے, دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے,

مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. تو ایک نیت کے بارے میں رہنمائی لیں گے کہ اگر کسی کے یہاں مدنی منا پیدا ہو تو اس کے والد یا اس کے دادا جان کو مبارکباد دینے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ ان کی دل جوئی کی نیت کی جائے. اصل مبارک باد کے معنی تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں, خیر نہ کچھ بھی نہیں سمجھتے, اس طرح کچھ بھی نہیں سمجھتے, اس طرح مبارکباد بھی نہیں سمجھتے کہ مبارک کیا ہوتا ہے. مبارک معنی بابرکت, برکت والا. تو یہ جیسے کسی کو بچے کی مبارکباد دی, مثال کے طور پہ نو مولود بچے کی نو مولود, یہ بھی مسئلہ ہے. جو یعنی کسی کا بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کی یا بچی کی مبارکباد دینا, یہ تو اگر اچھی نیتیں ہوں تو ثواب ملے گا, محبت بڑھتی ہے, اسے لینا چاہیے. تو اب یہ کہ مبارک آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا, تو اس میں نیت یہ ہو کہ مبارک کے معنی اللہ کرے وہ پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے میں آپ کو برکت دے. یہ اتنی پیاری اور جامع دعا ہے, اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. اب یہ بچے کے لیے برکت کی دعا کر دی, انشاءاللہ یہ دعا اتنی جامع ہے کہ اس کی جان, ایمان, انشاءاللہ سب کی محفوظی کی یہ دعا ہے. برکت, برکت جب اللہ ڈالے گا تو وہ برکت کیسی ہوگی؟ اس لیے وہ مبارکباد دیتے ہوئے دعا کی نیت کرے کہ میں اس کو یہ دعا دے رہا ہوں برکت کی, اور جس کو مبارکباد پیش کی یہ نیت بھی کرے کہ اس کا دل خوش کر رہا ہوں, ایک مسلمان کا دل خوش کر رہا ہوں. جبکہ اس میں کوئی فاسد نیت نہیں ہونی چاہیے. بعض کا دل اس لیے آدمی خوش کرتا ہے کہ کچھ ادھر سے نمازی چھو جائے, کچھ مال مل جائے, تحفہ مل جائے, یا خوش آمد کہ اپنا عیب کوئی یعنی کوئی اپنی غلطی ہو ایسی کہ جو قابل گرفت ہے اور جس کی ضرورت ہے تو وہ دب جائے. اس طرح مطلب یعنی کہ کوئی فاسد نیت نہ ہو بلکہ محض لوجہ اللہ ہو, اللہ کے لیے ہو, تو اس کا بھی ثواب ملے گا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس بھائی کو خوش کر رہا ہوں کہ میں اس کو مبارکباد دے رہا ہوں. تو یہ نیتیں اس وقت تو دو ذہن میں آ رہی ہیں. جواب دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جواب دے, کیونکہ سامنے والا جب مبارکباد دے گا تو اگر منہ پھلا کر خالی سن لے گا تو وہ سامنے والے کی یہ تھوڑی یعنی کہ وہ ہماری کچی ہو جائے گی, بےچارا شرمندہ ہو جائے گا, یار نے لفٹ ہی نہیں کروائی. تو سامنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کرے اس کو نصیب ہو جائے کہ سنت کی نیت کے ساتھ وہ مسکرائے, بلکہ وہ بھی اگلا بھی کہ میں سنت کی نیت سے مسکرا رہا ہوں, مسکرا کر میں اس کو مبارکباد دوں گا. تیسری نیت بھی یاد آ گئی. تو مسکرا کر سنت, مسکرانے کی سنت ادا کرتے ہوئے اس کو اچھے الفاظ میں جواب دوں گا تاکہ اس کی بھی دل جوئی اور دل شکنی سے بچے, ورنہ دل شکنی ہوتی ہے لفٹ نہ کراؤ تو. اچھا, ہمارے یہاں جواباً وہ یہ ہے کہ خیر مبارک کہا جاتا ہے. خیر کے معنی ہے بھلائی, مبارک معنی برکت والا. تو یہ عربی جملہ تو نہیں ہے خیر مبارک, یہ ہمارے یہاں مروج ہے, رائج ہے, بولنے میں حرج بھی نہیں ہے. اب وہ کہہ رہا ہے مبارک نے کہ آپ کو برکت ملے, عید مبارک, اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی برکتیں نصیب کرے, بھی دعا عید مبارک کہنا بھی. تو اب یہ کہ وہ اگلا کہتا ہے خیر مبارک, یعنی کہ بھلائی, خیر مانے بھلائی, بھلائی مبارک, برکت ہے ہمیں بھلائی ملے. تو یوں اگر جملہ بنتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مبارک کا مطلب جواب سمجھا جاتا ہے, ریپلائی سمجھا جاتا ہے, جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ وہ ریپلائی سننا چاہتا ہے. خیر مبارک جملہ ہمارا رائج ہے اور کوئی شرن اس میں کبات نہیں ہے, حرج نہیں ہے بولنے میں. یا یہ بھی کہتے ہیں آپ کو بھی مبارک ہو, لیکن اب مسئلہ یہ کہ کسی کے یہاں بچہ ہوا اس نے مبارکباد دی, اب سامنے والے کو کہنا کہ آپ کو بھی مبارک ہو, اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے والے کو ضروری نہیں کہ خوشی ہو آپ کو بھی مبارک ہو, ضروری نہیں ہے, کیونکہ اس میں محتاط جملہ اب یہ کہ آپ کیا بھائی بچہ ہوا مجھے بڑی خوشی ہوئی مبارک ہو, اس میں غور کرنا کہ دل میں خوشی ہوئی کہ نہیں. اگر دل میں خوشی نہیں ہوئی تو جھوٹ ہوا. جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اوہو مجھے بہت صدمہ پہنچا یہ سن کر کے آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا. اب صدمہ ہوا ہے تو کہنے میں حرج نہیں ہے, تو بہت صدمہ ہوا ہے تب بھی بہت صدمہ ہوا کہنے میں حرج نہیں ہے, اگر بہت نہیں ہوا صرف صدمہ ہوا تو کہتے صدمہ ہوا, ورنہ بہت مبالغہ آئی ہے, اب خدا جانے اس پر کیا حکم لگے. ورنہ صدمہ ہی نہیں ہوا, جیسے عام طور پر ہم میتوں کا سنتے رہتے ہیں صدمے کی کیفیت نہیں ہوتی, تو اس میں صدمے کا لفظ نہ کہے کہ مجھے صدمہ ہوا, بلکہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ابو کی مغفرت فرمائے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, اس طرح دعائیں دے دیں, اللہ آپ کو صبر روزی کرے, اللہ آپ کو صبر دے, صبر روزی کرے میں نے صبر دے, آپ صبر روزی کرے کوئی بولتا نہیں ہے, پھر روزی میں پھر وہ پھر پیسوں کے چکر میں گھوم جائیں گے روزگار کے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, یا یہ کہہ دے کہ صبر کرنا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں صبر کی تلقین, جی جی صبر کیجیے. اس طرح ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی خوشی میں مطلب وہ خود بخود ہی خوشی ہوتی ہے, اور بعض اگر اس کو غم پہنچے تو اس کے غم میں بھی غم طاری ہو جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اب یہ کہ سامنے والے کو خوشی ہوئی, یہ بھی مطلب ہے کہ بعض اوقات محل غور ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی. جیسے کہ اب کسی کی بیٹی کی شادی ہوئی, مثال کے طور پر بظاہر اس نے کپڑے بھی بہت اچھے پہنے ہیں, مسکرا بھی رہا ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں آپ کو خوشیاں مبارک, اب یہ تو اس کا دل جانتا ہے کہ یہ خوش ہو رہا ہے یا ایک دم ٹینشن میں آ گیا کہ میری بیٹی کا بنے گا کیا, یہ تو یہ میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے جا رہی ہے, پر آئے گھر میرا گھر سونا ہو جائے گا, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں وہ جا رہی ہے وہاں کوئی یہ ظلم و ستم کا نشانہ بن جائے, جیسا کہ آج کل کئی جگہ یہ ہوتا ہے, خدشات ہوتی ہے نا, یہ بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح بچے کی ولادت میں بھی اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے, اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے, جیسے میرا ذہن ہے نا دنیا سے بڑا تھوڑا مختلف ٹائپ کا ہے, جب یہ پیدا ہوا میں مطلب میں رٹا لگاؤں کاش میری ماں نے یہ مجھ کو نہ جانا ہوتا, اور کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو اور مجھے تشویش نہ ہو, یہ الگ بات ہے. اظہار کرنا رزق اعظم ہے, اگلا بولے گا لے تو جلتا ہے میرے یہاں بچہ پیدا ہوا, یہ بہت بہت بڑا رزق ہے. میں نے وہ جب نگران شورا کے آخری بچی پیدا ہوئی جی کو میل کی تھی, میں نے کہا آپ کو وہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا پر عمل کرنے عمل کے تعلق ایک فرد کا اضافہ ہو گیا آپ کے, اس طرح کی میل کی تھی. کہ ظاہر ہے کہ مطلب یہ بھائی معاملہ ٹینشن کا, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ, اب اس میں غفلت کرو تو پھر آزمائش ہنسے آدمی, پھر بچہ پیدا ہوا, اب بچہ تندرست ہو تندرست رہے, اب کوئی بچہ پیدا ہوا وہ تندرست نہ ہو, آتے ہی وہ کانچ کے کیبن میں داخل ہو چکا ہو, مثال ہے جی, تو اس طرح مطلب یہ کہ اب وہ مسکرائے گا تو صحیح, اس کے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہوگا جی, یار اب ہوگا کیا میرے بچے کا. اسی طرح اس کی ماں کو مبارکباد دے گئی, ماں کے لیے یہ ٹینشن ہو کہ ابھی تک بچہ اس کی گود میں دیا ہی نہیں گیا جی, تو دکھایا نہیں گیا کہ بھائی وہ دیکھے گی تو وہ ٹینشن میں آ جائے گی, تو اب یہ خامہ اس کو وسوسے آئیں گے کہ یار بچہ آیا زندہ پیدا بھی ہوا یا نہیں, یہ بھی مجھے خالی بہلاوے دے رہے ہیں, دکھا رہے ہیں ہاں دکھا رہے ہیں, کل دکھائیں گے تھوڑا اس کو نہلائیں گے, آسرا دے رہے ہیں, یعنی بچے کی پیدائش میں دنیاوی اعتبار سے بھی مسائل ہوتے ہیں, اور پھر یہ کہ اخروی ایک معاملہ ایسا ہے کہ اب یہ پیدا ہوا, اب یہ بالکل ایک پھول جیسا بچہ ہے, آگے بڑھ کر پتا نہیں یہ کانٹا بنتا ہے, زہریلا کانٹا بنتا ہے یا جنتی پھول بنتا ہے, کچھ پتا نہیں ہوتا اس کی. اور آج کل حالات کانٹے کی طرف زیادہ مائل ہیں, کہ کانٹے بنتے ہیں. جب شادی کرواؤ تو بیوی کو گولڈ ہاؤس میں رکھتے ہیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھتے ہیں. آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ کفار کے ممالک میں زیادہ ہے, ہمارے یہاں داخل ہو چکا ہے. شاید اس کی وجہ, اس پر میں نے کافی عرض کی تھی کچھ باتیں, کہ شاید اس کی وجہ یہ کہ ماں باپ اپنی اولاد کو صحیح اسلامی تربیت نہیں دے رہے, اس وجہ سے یہ ماں باپ کے حقوق ہی نہیں سمجھتے, اٹھا کے پھینک دیتے ماں باپ کو. ماں باپ بولتے ہیں کہ اے بی سی ڈی پڑھ, اے بی سی ڈی پڑھ, تو بچہ جب سمجھدار ہو جاتا ہے, ماں باپ بڈھے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو بولتے ہیں تم نے اے بی سی ڈی پڑھایا, ہم تم کو 1-2-3 کرتے ہیں. اللہ, گیٹ ہاؤس, گو ان اولڈ ہاؤس. معاذ اللہ, جو ایسا کرتے ہیں بہت برا کرتے ہیں, اچھا نہیں کرتے. لیکن یہ کہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں اولاد دے تو اس اولاد کو دونوں جہاں کی عافیتوں والی بنائے, تندرستی بھی دے اور اس کو نیک بنائے. ورنہ خالی لوگ بولتے ہیں مجھے اولاد ملے, اور اولاد ملتی ہے پھر ہیروئن پیتی ہے, دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ مر جائے. پہلے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھلائی والی اولاد دے. یہ کون بولتا ہے آپ بتائیے؟ نرینا اولاد چاہیے, نرینا اولاد چاہیے, نرینا اولاد. آ تو گئی ڈکیتیاں کرے گی تو آپ کے گھر کے ٹول چپڑ بیچ آئے گی, تو یار بھلائی کیوں نہیں مانگتے ہو, خیریت کیوں نہیں مانگتے ہو؟ یا اللہ مجھے نیک اولاد دے. یہ میرا بہت تجربہ, نیک اولاد. یہ آپ مجھے سن سن کر ہو سکتا ہے کوئی بولے گا, جنرلی اتنے سال سے اولاد نہیں ہے, شادی ہو گئی اتنا عرصہ ہو گیا, دعا کر دو اولاد ہو جائے. کیا بولیں گے؟ میری اتنی بچیاں ہیں, دعا کر دو بیٹا پیدا ہو جائے. لیکن بیٹا پیدا ہوگا کہ تمہیں کان پکڑ کے نکال دے یار, تو نیک بیٹا بولنے میں تمہاری زبان پر کیوں وزن پڑتا ہے؟ کہ یہ دعا کر دو کہ اللہ نیک بیٹا دے. نیک بیٹا ہوگا تو ماں باپ کے قدموں میں رہے گا. اگر صرف بیٹا ہوا اور وہ نیک نہ بنا تو ماں باپ کو قدموں تلے کچل لے گا, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ. تو یہ توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی, تو اس لیے میں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو بھلائی مانگے. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کتاب میں کہ ایک شخص جل کر مر گیا, آگ میں جل گیا, مر گیا. اسے کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. بولا کہ میں دعا کرتا تھا یا اللہ ایمان پر خاتمہ کر, تو میرا ایمان پر خاتمہ تو ہوا, لیکن مجھ سے کہا گیا کہ تو نے ساتھ میں عافیت نہیں مانگی تھی, ورنہ تمہیں جلا کر نہ مارا جاتا, تمہیں آسان موت دی جاتی عافیت والی. تو اسے ایمان پر خاتمہ بھی اگر مانگے تو یا اللہ مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما, یہ دعا مانگے. یہ ایک مدنی پھول ہے سمجھنے کے لیے. مشکا شریف کی حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عافیت کا مانگنا ہے. عافیت طلب کرنا یہ اللہ کو سب سے پیارا ہے, کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی خیرات ہم مانگتے رہیں. کہ یا اللہ ہم معمولی کانٹا لگ جاتا ہے برداشت نہیں کر سکتے, ہم کو عافیت دے, ہمیں آسانیاں دے, دنیا میں بھی آسانیاں, بھلائیاں, آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, عافیت عطا فرما. سب سے جامع ترین دعا جو ہے نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے, اور ہمیں عذاب نار یعنی آگ کے عذاب سے بچا. یہ اتنی جامع دعا ہے کہ احسن الویا میں, جو کہ اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے, لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کا تو یہ معمول تھا, کچھ دعا مانگتے ہی نہیں تھے, صرف یہ دعا مانگ لیتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا اللہ. کہ یہ مانگ کر اب کچھ مانگنے ایسا رائے نہیں, سب مانگ لیا جامع دعا. تو اور دعائیں مانگنا منع نہیں ہے, لیکن بعض بزرگوں کا جو یہ اندیا تھا یہ بھی درست ہے, سمجھ میں آنے والا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. بابا آپ نے تو بالکل ہی ایک الگ سے مدنی سوچ عطا کی, ورنہ عموماً تو معاشرے میں اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. تو اگر کوئی اب خاندان کا کوئی بڑا ہو اور وہ اس طرح سے مدنی منا پیدا ہونے پر اس طرح کا اگر کوئی بات کر دے تو شاید وہ بہت برا محسوس کریں گے. اب یہ سوچ عام کیسے ہوگی بابا؟ ہاں. اور دوسرا یہ کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوتا عطا کیا, تو بہت سارے اسلامی بھائی ہیں کہ مبارکبادیں دینے کی سوچ رہے ہوں گے, اور جو آپ نے ایک وہ بتایا اس حوالے سے وہ شاید جھجکیں گے آپ مبارک دیتے ہوئے بھی. مبارکباد دینے میں کیا حرج ہے, اور خیر مبارک بولنے میں اور مسکرا کر اس کی رپلائی دینے میں بھی کیا مذائقہ ہے, حرج تو نہیں. میں نے تو ایک وہ تصوف کی آپ کو مطلب سوچ بتائی, مطلب میرا اپنا ذہن ابھی تو سمجھو میں نے آپ کو بہت کم بتایا, میں بہت عجیب و غریب ذہنیت کا مالک ہوں اور کیا کیا سوچتا رہتا ہوں. وہ بھی عطا کر دیں بابا مدنی پھول. ارے وہ مقتن وقتاً میں عرض کرتا رہتا ہوں. اب کوئی بولے گا مجھے اولاد چاہیے, اب میں اس کو بولوں یار کیوں اپنے لیے آزمائش مانگ رہے ہو یار, تو ذرا وہ ناراضی ہو جائے گا. اپنے لیے اولاد مانگنا فی زمانہ آزمائش مانگنے سے کم نہیں ہے. اولاد نہ ہونا ٹینشن کا سبب بن جاتا بابا. وہ اولاد ہونی چاہیے, ہونی چاہیے بشرطے کہ نیک ہو, ورنہ بری اولاد سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. جو اولاد اللہ اور رسول کی نافرمان ہو آگ تھو, ہم کو نہیں چاہیے. یا اللہ میں وہ اولاد چاہیے جو تیری بارگاہ میں جھکی رہے, تیرے محبوب کے قدموں سے لگی رہے, ہم کو وہ اولاد چاہیے. اولاد یار کفریات بکتے ہیں, بعض اوقات دیریے بن جاتے ہیں, بعض اوقات مطلب یعنی کہ اللہ اور رسول کو برا بھلا کہتے ہیں. آج کل کیا کیسا نازک دور ہے, تو ایسی اولاد کو کیا کرنا ہے جو ہمارے لیے مطلب استنجا کا ڈیلے کا بھی کام نہ دے, کسی کام کی نہیں ہے. آگ تھو بھی نہیں, ہماری تھوک اس سے پاکی جائے جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے. جو اولاد اس کو تو ایک سیکنڈ بھی سانس نہیں لینا چاہیے دنیا میں, میں چاہیے ہی نہیں اولاد, صرف اور صرف ہمیں نیک اولاد چاہیے. تو اب سب نے کیا دعا مانگنی ہے, یا اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ نیک اولاد دے, بھی عافیت کے ساتھ. نبی آپریشن کے ساتھ آتی ہے تو بھی پریشانی, عافیت کے ساتھ, عافیت نیک اولاد عافیت کے ساتھ. بابا ایک اسلامی بھائی کو جانتے ہیں, جو بھی آپ نے دعا کا وہ جملہ بتایا نا, تو آپ کی تربیت کی برکت سے وہ اسی انداز سے دعا مانگتے ہیں اسلامی بھائی. بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہیں. ایک اور بات پاپا اس میں کہ اب بیٹا پیدا ہوا تو مبارک سلامت کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن بیٹی کی پیدائش پہ وہ خوشی کے معاملات یا مبارک دینے کے بھی بہت کمی ہوتی ہے, یہ رویہ کیسے؟ نادانی ہے, بہت بڑی نادانی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں, لہذا وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں. جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں, اے گھر والو تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ناتواں کمزور جان ہے, جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس ناتواں جان یعنی اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی. سبحان اللہ. بچی آئے فرشتے سلام ارشاد فرمائیں اور دعائیں دیں, کیا بات ہے. اور حدیث شریف میں بیٹیوں کو برا مت کہو, میں بھی بیٹیوں والا ہوں. کیا فرما رہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بیٹیوں کو برا مت کہو, میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں, غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں. ایک اور روایت, جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے, تو اللہ عز و جل اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایک اور ارشاد, جس کی تین بیٹیاں ہوں وہ ان کا خیال رکھے, ان کو اچھی رہائش دے, ان کی کفالت کرے, تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. عرض کی گئی اور دو ہو تو, فرمایا اور دو ہو تب بھی. عرض کی گئی اگر ایک ہو تو, فرمایا اگر ایک ہو تو بھی, یعنی ایک ہوگی تو بھی وہی فضیلت حاصل ہوگی جو بیان کی گئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا بھی ہمارے مبلغ اسلامی بھائی نے, ہمارے علمے کے اسلامی بھائی نے بتایا آپ کو پوتے کے مبارک کے حوالے سے. اب ہم سب مبارکباد دینا چاہیں تو اس کا کوئی طریقہ کار بھی تو بیان کر دیں باپا. ابھی تک میں کیا کر رہا تھا باپا, سب کی طرف سے مبارکباد آپ کو پہنچانے کا کیا طریقے کار ہو باپا؟ یہ پہنچانی ہے بھائی آپ لوگوں نے نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں مطلب جس کو واقعی خوشی ہوئی ہے تو محرم شریف میں 12 دن کا قافلہ دے دے میرے کو. سبحان اللہ, میں تو ہوں ہی قافلے والا, تو میں تھوڑی بولوں مٹھائی کا ڈبا لے کر آؤں تو آپ خلاف ہو جائیں گے میرے. یہ تو بھائی تو مٹھائی مانگ رہا ہے, تو مٹھائی آپ کو مبارک, مدنی قافلہ مجھے مبارک, تو مجھے مدنی قافلے کے تحفے آنے دو, مدنی انعامات پر عمل کرنے کے تحفے آنے دو, مستقل کفل مدینہ کے تحفے آنے دو, 12 ماہ 25 ماہ وقف مدینہ کے تحفے مجھے پیش کرو. چلو دو مبارکباد, رکی رکی نہیں, ہاں کر بتر مبارکباد. باپا یہ ڈیڑا غازی خان والے بھی نیٹ پر آ گئے, یہ بھی دیں گے مبارکباد باپا. دنیا بھر میں جتنے بھی دعوت اسلامی والے اور والیاں ہیں جن کو خوشی حاصل ہوئی ہے ان کو مبارکباد دینا چاہیے, عملی طور پر, زبان سے دعا کے طور پر بھی دے اور عملی طور پر کوئی مدنی کاموں میں بڑھوتری لا کر اضافہ کر کے نیتیں اچھی چیزیں کر کے دے دیں مبارکباد. آپ سے شروع کرتے ہیں اپنے, آپ کو اعلان کر دیں. سبحان اللہ, کیا پیش کریں. لبیک باپا, جیسا فرمائیں. سبحان اللہ, آپ تو ماشاءاللہ اپنی ذمہ داریوں پہ لگے ہوئے, اللہ مبارک کرے آپ کو. تو بےچارے جہاں ان کو بھیجو چلے جاتے ہیں. اماد بھائی تو یہ اسلامی بھائی سب سناٹا ہو گیا. مسجد میں سے جو مدنی قافلے خبردار ہے جو مجھے مٹھائی دی یا رقم دی تحفے میں, تو آپ کو بالکل سختی سے ممانعت ہے. مالی تحفہ نہیں, مجھے عملی تحفہ چاہیے, مدنی قافلے چاہیے. ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں باپ. تو 12 دن کون دے رہا ہے؟ 12 دن محرم میں. باپا سردار آباد میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں باپا, نیٹ پر نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ, باب المدینہ والے رہ گئے شاید پیچھے, باپا کھڑے ہو گئے سردار آباد والے. سبحان اللہ, بھائی سردار آباد والوں کو باپا یہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل میں اگر نیت ہے تو ہی کہنا، ورنہ پھر کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے اور دل میں یوں کہ جاتا کون ہے تو گناہگار ہوں گے. ہاں یہ سوچ لینا اس کو اچھا لگے گا اس کو اچھا لگے گا اس لیے یار چلو ہاتھ اٹھا دیتے، نہیں 100% نیت درست ہو، پھر اگر نہیں جا سکے کسی وجہ سے تو کوئی بات نہیں، پھر ثواب ملے گا اس نیت کا. لیکن جب نیت کی اس وقت ہاتھ اٹھایا نیت کا اظہار کیا تو 100% نیت درست ہو آپ کی، یہ ضروری ہے. پاپا ہاتھ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، باب المدینہ کے دکھائیں بھائی، باب المدینہ کے ہاتھ نظر نہیں آ رہے پاپا، سردار آباد باب المدینہ والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سردار آباد سے زیادہ شاید ہاتھ اٹھے ہوئے، دکھائیں بھائی باب المدینہ کو دکھائیں. یہ مقابلہ ہو گیا پاپا، یہ تو بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے. ہاتھ کتنے باب المدینہ والے، اتنے تو سردار آباد میں وہ ناظرین بھی نہیں ہوں گے جتنے شاید ہاتھ اٹھے ہوں. 12 دن محرم الحرام میں سوچ کے، ہاں یہ نہیں پھر سردار آباد والے کیمرہ نہیں ہلائے بھائی، 12 دن سوچ کے سفر کرنا ہے محرم الحرام میں. چلو جو سفر المظفر یا ربیع الاول شریف میں کرے 12 دن کا وہ بھی ہاتھ اٹھا رہے، مزید آسانی کر دی پاپا. ہاں آسانی کر، جو 12 دن یہاں پڑا رہے 12 دن کے مدنی قافلے کی نیت سے، چلو اس کے بھی 12 دن سبحان اللہ تحفے میں. 12 دن یہاں مدنی تربیت گاہ جس طرح کہے اس طرح پڑا رہنا ہے. اگر مدنی تربیت گاہ کہے گا بھائی آپ فلاں مسجد میں چلے جاؤ وہاں رہنا، چلو مدنی مذاکرے میں آ جائے کرنا مثال کے طور پر، تو یہ بھی کرنا ہے. مدنی تربیت گاہ جو کہے وہ کرنا ہوگا 12 دن، اور اگر وہ کہے مدنی مذاکرے میں آپ کو نہیں آنا ہے بلکہ وہاں رہنا ہے تو وہ بھی آپ کو رہنا ہوگا. لیکن زیادہ تر امید یہی ہے کہ وہ آپ کو یہاں مدنی مذاکرے ملیں گے اگر یہاں 12 دن کے مدنی قافلے کی نیت فرمائیں گے. مدنی تربیت گاہ جہاں بھیجے وہاں جانا ہے، ٹھیک ہے نا. اب 12 دن کا کون تحفہ دیتا ہے؟ سبحان اللہ بڑھ گئے باپا. باپا آج تو امامت کورس کے اسلامی بھائی پاکستان میں جو میسج ہے اس کے مطابق 10 مقامات پر مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں ماشاءاللہ. اور یہ سردار آبادی بھی اگر آنا چاہیں باب المدینہ، سبحان اللہ، 12 دن کے لیے اگر آنا چاہیں. باپا دعوت آپ دیں اور وہ نہ آئیں، آئیں گے انشاءاللہ. مگر یہ کہ جو آپ کے وہاں کے ذمہ داران اجازت دیں تو آنا ہے، یہ ضروری ہے. جو ان کو شاید کہیں اور بھیجنا ہو اور ان کو قافلے کی ضرورت ہو تو پھر نہیں، یعنی کہ آپ کو اجازت کی صورت میں آنے کی دعوت. باپا ابھی آپ نے مبارک کے معنی جو بیان کیے اس پہ ایک اسلامی بھائی کا SMS آیا، میں پنجاب سے بس میں باب المدینہ آ رہا ہوں اور بذریعہ موبائل مدنی مذاکرے میں شریک ہوں، آج پہلی مرتبہ مبارک کے معنی پتا چلے. تو چلو آپ کتنے دن رکیں گے جلدی SMS کر دو، 12 دن رکیں گے یا 12 ماہ کے لیے 25 ماہ کے لیے؟ تو آج اتنا بڑا مدنی پھول آپ کو مل گیا، یعنی کہ جب سے آنکھ کھولیے مبارک مبارک مبارک کر رہے ہیں، مبارک کے معنی نہیں بتاتے. باپا انہوں نے آپ تو خالی اس کو تھوڑی پتا چلے ہوں گے، دیوانے کو اور بھی پتا نہیں، ان میں بھی کچھ ہوں گے ایسے جن کو آج پہلی بار پتا چلے ہوں، یہ خود ہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ پہلی بار پتا چلے مبارک کے معنی. انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا اور مبارکباد بھی پیش کی. علیکم وعلیکم السلام، خیر مبارک، عرفی جواب. سلام کا جواب تو وہ واجب ہے، اس کا جواب واجب نہیں ہے لیکن عرفی جواب نہیں ہے، یہ رواج ہے ہمارے یہاں. مبارک، خیر مبارک، مگر جائز ہے یہ جواب خیر مبارک والا. صلو علی الودی صلی اللہ تعالی، سوالات چلائیے. باپا آج ہماری مجلس جو ہے وہ مجلس ائمہ مساجد اہل سنت و جامعات اہل سنت وغیرہ بھی ہیں، مجلس رابطہ بالعلماء بھی انہی کے سوال ہیں، اور باپا ہم 2 سوالات ایک ساتھ چلا رہے ہیں. مجلس رابطہ بالعلماء بالعلماء و مشائخ بھی ہے جی باپا، اور مجلس امامت کورس پاک نوری کابینہ پاک غازی کابینہ ان سب کی آج شرکتیں ہونی ہیں. بابا یہ دونوں کابینات باب المدینہ کی، پاک نوری کابینہ پاک غازی کابینہ، امید ہے اسلام بھائی آئے ہوں گے ان کابینات سے. یہ مدینہ باب المدینہ کے نہیں ہے؟ نہیں بابا ہیں یہ باب المدینہ. باب المدینہ نوری کابینہ غازی کابینہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے. اور کل شرکت ہے مجلس ویٹرنری ڈاکٹرز, اور کل مچھلی فارمز والے اور مچھلی بیچنے والے, پولٹری فارمز اور فیڈز والے, ابھی ان کا ترجمہ بھی کرنا پڑے گا میرے کو. یہ جانوروں کے ڈاکٹر, انسانوں کے نہیں, کل جانوروں کے ڈاکٹر آ رہے, سنبھل کے رہنا. اور مچھلیوں کے جو مچھلیاں پالنے والے آ رہے ہیں, شاید آپ نے کم دیکھے ہوں گے, مچھلیاں پالتے ہیں آج کل, تو مچھلیاں پالنے والے بھی آ رہے ہیں اور مچھلیاں بیچنے والے بھی آ رہے ہیں. نہیں, کپڑے سے پہن کر آنا ہوتا ہے مسجد میں, جس سے مچھلی کی بو نہیں آنی چاہیے. یہ مچھلی والے بھی خاص کر خیال رکھیں. اور جب آپ مچھلی لینے جائیں بازار میں اور مچھلی کپڑوں سے ٹچ ہو جائے, یا ہاتھوں سے مچھلی آپ نے چھوئی اٹھائی اور ہاتھوں میں بدبو ہو گئی, جب تک بدبو آ رہی ہے کپڑوں میں یا وہ ہاتھ میں, اس وقت تک مسجد میں داخل ہونا حرام ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو بدبو دور کر کے آنا ہے, چاہے وہ دھو کر دور ہو, صابن سے دھو کر دور ہو, دھونے کے باوجود نہیں گی تو اچھا خاصا عطر مل لیا, کوئی ایسا آنے کی ترکیب کر لی کہ بدبو زائل ہو گئی, یعنی بدبو ختم ہو گئی, اڑ گئی, تو مسجد کے اندر آنا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. بعضوں کے منہ میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور مسجد میں ہوتے ہیں وہ, تو یہ بھی جائز نہیں ہے, بدبو دور کر کے آئے. تو کل یہ مچھلیوں والے, بیچنے والے, پالنے والے اور پولٹری فارمز و فیڈز والے, یہ پولٹری فارم مرغی کا, بکروں کا بھی تو ہوتا ہے پولٹری فارم, اور جانوروں کا بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا فارم, اچھا پولٹری, جزاک اللہ. اچھا پولٹری کے معنی مرغی ہوتا ہے کیا؟ مرغی معنی ہین. ہم پولٹری فارم عموماً بولتے ہیں, یہ مرغیوں کا فارم. چلو بھائی, مرغیوں کے فارم والے اور مرغیوں کے فیڈز, یعنی مرغیوں کو جو غذائیں بناتے ہیں مرغیوں کی, وہ بھی آ رہے ہیں. بابا شاید آپ ان کو بھی دعوت دینا چاہ رہے ہیں جو بکرے پالتے ہیں, فارم بنائے. اصل وہ آنے کی یوں تو ہر ایک کو اجازت ہی ہے, لیکن انہوں نے جو ترکیب بنائی ہوگی نا اس حساب سے, کیونکہ ان کو خصوصی انہوں نے شاید دعوتیں دی ہوں گی جا کر, اللہ کرے دی ہوں. جب تک خصوصی دعوتیں نہیں دیں گے وہ آنا مشکل ہوتا ہے, تو یہ جو ماحول سے نہیں ہوتے تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, ترغیب دینی پڑتی ہے. جیسے آج ائمہ کرام وغیرہ یا مدارس اہل سنت سے متعلقین تشریف لانے والے تھے, تو امید ہے تشریف لائے بھی ہوں گی, تو ان کو بھی جا کے دعوتیں دی ہوں گی, تو نا ورنہ بھرے کو پتہ نہیں ہوتا. مدینہ بابا الحمدللہ مختلف جامعات سے طلباء جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں. یہ ہم جامعات بولتے ہیں, ہر مدرسہ جامعہ نہیں ہوتا, دارالعلوم اور مدارس, مجھے پتا نہیں کون سا جو جامعہ لگتا نہیں ہے, جیسے کہ دارالعلوم امجدیہ جی, لفظ جامعہ اس کے ساتھ نہیں ہے, جامعہ یونیورسٹی کا ترجمہ ہے, بلکہ یوں کہیے کہ جامعہ کا ترجمہ یونیورسٹی ہے, جامعہ عربی لفظ ہے. جامعہ جامع وہ جامع ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو ایک کمرے کا بھی جامعۃ المدینہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم رکھتے ہیں نام, آپ قبول کریں نہ کریں, تو جامعہ بہرحال جامع نام ہے. جیسے ہمارے یہاں چھوٹی سی مسجد کا نام بھی جامع مسجد رکھا جاتا ہے, جامع مسجد اس کو بولتے ہیں جس میں جمعہ پڑھا جاتا ہو, جہاں تک میں سمجھا ہوں. کیونکہ ہمارے یہاں گجرات میں جو گجراتی زبان بولتے ہیں نا, وہ جامع مسجد کو جمعہ مسجد بولتے ہیں. سیدھا وہ جمعہ مسجد ہی ہے, کیا جمعہ پڑھا جاتا ہے. یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ بات پرانے لوگ بولتے ہوں گے جمعہ مسجد. بابا آج کے اس مدنی مذاکرے میں ہمارے باب المدینہ کے مختلف دارالعلوم کے طلباء اساتذہ اور ساتھ ہی مختلف مساجد کے ائمہ کرام مؤذنین وغیرہ بھی جو ہے وہ آج کے اس مدنی مذاکرے میں تشریف لائے ہیں. ساؤنڈ بابا پاک غزالی کابینہ بہاول نگر سے مبارکباد اور 36 اسلام بھائی 12 دن کے لیے باب المدینہ حاضر ہوں گے. یہ ایس ایم ایس آیا ہے. اچھا یہاں تشریف لائیں گے؟ جی بابا ایس ایم ایس یہی آیا ہے. ماشاء اللہ. ڈیرا بٹی سے 5 کا پیغام ملا ہے. ماشاء اللہ. مدنی بہار. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول, آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس ای میلز کی ضرورت اور نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. باب المدینہ کے رہائشی ایک نوجوان اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ میں بھی ایک عام سا ماڈرن اور بے نمازی لڑکا تھا. زندگی کے شب و روز غفلتوں اور گناہوں میں بسر ہو رہے تھے. ماہ رمضان المبارک 1431 ہجری میں مبلغ دعوت اسلامی نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنے کی ترغیب دلائی. میں نے حامی بھر لی اور گھر والوں سے اجازت لے کر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں معتکف ہو گیا. اعتکاف کے 10 دن تک شب و روز کے مدنی مذاکروں, زیارت امیر علیہ سنت اور عاشقان رسول کی صحبتوں کی برکت سے خوب مالا مال ہوا. اور اعتکاف کے دوران مدنی مذاکرہ کے درمیان حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ عمر بھر کے لیے 5 وقتہ نمازی بننے کا عزم بالجزم کر لیا. دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ داڑھی منڈوانے سے بھی توبہ کی. ہاتھوں ہاتھ امامہ شریف بھی سجا لیا اور سنت کے مطابق مدنی حلیے کی بھی نیت کی. امیر علیہ سنت کی ترغیب دلانے پر چاند رات کو گھر جانے کے بجائے بعد نماز عید عاشقان رسول کے ساتھ 12 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. اور الحمدللہ ہی عز و جل اس مدنی قافلے میں تو کیا گیا, دعوت اسلامی ہی کا ہو کر رہ گیا. اللہ عز و جل کرے کہ مرتے دم تک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مجھ سے نہ چھوٹے. اب میں فیشن ایبل ماڈرن لڑکا نہ رہا, الحمدللہ ہی عز و جل. اب میں سنتوں کی خدمت میں مشغول, الحمدللہ. یہ بیان دیتے ہوئے مسلسل 26 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر ہوں. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو مدنی ماحول میسر آیا, اس کی بدولت نماز, نوافل, روزہ, مدنی حلیہ سے آپ آراستہ ہوئے. دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے, مثلا تعویذات اطاریہ, کیسٹ یا ویڈیو بیان, مدنی قافلہ, مدنی انعامات سے آپ نے برکت حاصل کی. مختلف برائیاں, مثلا فیشن پرستی, ڈکیتی, بد نگاہی, فلم بینی وغیرہ وغیرہ چھوٹی, تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی مدنی بہار ہاتھوں ہاتھ. یہ جب آپ کو سہولت ہو اس نمبر پر 02134942626 پر ریکارڈ یا اس ایڈریس madani.bahare@dawatislami.net پر میل کریں. بن پڑا تو نوک پلک سوار کر دوسروں کو بیان کریں گے انشاء اللہ عز و جل. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے تو یہ بھی سہولت دے دی کہ آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ. جی ہاں, www.amiralusunnat.net پر امیر علیہ سنت کے علم و حکمت بھرے مدنی پھول, مدنی مذاکرے, سنتوں بھرے بیانات, مختلف سلسلے, مدنی کسوٹی وغیرہ آپ اپنے وقت کی سہولت کے مطابق بھی دیکھ سکتے ہیں. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور عاشقان رسول, آئیے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. وہ مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا بھی فیضان جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا لیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی کروا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسین ہے، میر سید دراز سے جامعہ مجدیہ میں خدمت انجام دے رہا ہوں. میں یہاں پر تدریسی خدمات بھی انجام دے رہا ہوں اور بچوں کو سنبھالنے کے حوالے سے بھی ڈیوٹی ہے. میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ چھوٹے بچے جن پر نماز فرض بھی نہیں ہوتی وہ دینی مدارس میں داخل ہوتے ہیں، تو کیا ان کو مار کے پڑھا سکتے ہیں؟ کیونکہ حدیث سے پاک میں فرمایا کہ مروض سے بیانکم اذا بالغوا سبعن وضربوہم اذا بالغوا عشرن، تو جو ابھی دس سال کو نہیں پہنچے ان کو مار سکتے نہیں، اور ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ خالی کہہ دینے سے پڑھ لے، تو کیا ان کی تربیت کا ایسا کوئی طریقہ، ایسا کوئی انداز کہ ہم بہتر طور پر بچوں سے جو ہے پیش آ سکیں، ہے تو عطا فرمائیے. ادب سکھانے کے حوالے سے مطلب استاد بھی جو ہے ادب سکھانے کے حوالے سے، جیسے والدین ہیں ان کو یہ ہے کہ جب سات سال کا بچہ ہو جائے تو ان پر لازم ہے کہ ان کو حکم دیں نماز کا، سکھائیں ان کا، وہ دس سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھائے گا نہیں پڑتا، تو یہ استاد بھی کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. اس کو دس سال کا ہو نا، جی دس سال سے چھوٹا ہو تو اب جیسے بچی ہے تو وہ تو 9 سال کے بعد کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے. جی بالغاہ. اب بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بعض اوقات 6-7 سال کے بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات تو یعنی اتنے چھوٹے ہوتے ہوں گے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کیوں مارا گیا. گھروں میں جو مارتے ہیں اسے سمجھ نہیں آتی کیوں مارا گیا, پھر وہی حرکت کرتے ہیں. ان کو تھوڑی پتہ, جیسے جانور کو مارتے ہیں تو کیا پتہ کیوں مارتے ہیں, اور پھر وہی بےچارا کرتا ہے. بابا موجودہ جو حالات ہیں اور دین کی طرف رجحان کم ہے, آپ اس طرح سے اگر ہم مطلب بچوں کو مار کے اس طرح سے تربیت کریں گے تو وہ مزید دوری کا سبب نہ بن جائے, اس حوالے سے بھی کچھ خیال رکھنا پڑے گا. وہ ایک دیکھو الگ ٹاپک ہے, یہ جواز و عدم ہے جواز. اب مصلحت اپنی جگہ پر ہے, جیسے ہمارے یہاں جامعات المدینہ اور تمام مدارس المدینہ میں مارنے کی اجازت ہی نہیں ہے, ہم مارنے نہیں دیتے. تو ہم کو اس کے تجربات ہیں کہ وہ ویسے ہی لوگ بچے پڑھاتے نہیں ہیں, تو اب ماریں گے تو بچے کے ماں باپ بھی لڑنے آنے کے واقعات ہیں. پھر بعض اوقات استاد مارتا بے تحاشا ہے, اور بے تحاشا مارنے کی اجازت نہیں ہے, 3 سے کم ضربیں مارے اور وہ بھی نشان نہ پڑے, زخم نہ بنے, یعنی کہ زوردار پٹائی بعض استاد کر دیتے ہیں. بعض مشہور ہوتے ہیں مارنے میں کہ صاحب وہ فلاں وہ ہم کو تو مطلب ایسا مارتے تھے شیخ الحدیث صاحب کہ ہمارے نشان ڈال دیتے تھے, وہ ڈنڈا مارتے تھے. یہ پرانے بعض علماء سے یہ سنے کس سے, لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح اگر کسی نے مارا تو وہ تو خود ہی گناہ گار ہوا, مار کر اس طرح مارنے کی اجازت ہی نہیں تھی کہ نشان ڈال دیے مار مار کے, یا الٹا لٹکا دیا تو یہ کر دیا. شدید مارنے کی نہ ماں باپ کو اجازت ہے نہ استاد کو اجازت ہے, لیکن اب یہاں نابالغ کو غیر شدید مار بھی مارنے کی آیا اجازت ہے یا نہیں, یہ ابھی مطلب اس کا جواب صحیح معنوں میں بن نہیں پڑا. اب اپنی اٹکل سے کیا دیں جواب, شرعی مسئلہ اٹکل سے بیان نہیں کرنا چاہیے, اس کو لکھ لیجئے, ہم انشاءاللہ اس کو معلومات کریں گے اس کی, کہ آیا ادب سکھانے کے لیے چھوٹی عمر کے طلبہ کو استاد کو ہلکی پھلکی مار مار سکتا ہے یا صرف دھمکی سے ہی کام چلا ہے. تو بچوں کو پتا چل جائے گا استاد ماریں گے نہیں دھمکی دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا اثر قبول نہ بھی کرے, لیکن بہرحال یہ کہ جو حکم شریعت ہو ہمیں اسی پر چلنا ہو, اٹکل سے مسائل کسی کو بھی بتانے کی اجازت نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا دو سوالات ہم ایک ساتھ چلا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالباسط, دار العلوم انجدیہ سے تعلق ہے اور تخصص سال اول سے طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے, تکبر اور ریاکاری سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائے. میرا نام محمد شریف نقشبندی ہے, دار العلوم احمدیہ کا تخصص سال اول میں پڑھتا ہوں. شیخ طریقت سے میرا سوال ہے کہ اخلاص کے بارے میں بتائیں کہ اخلاص انسان کو کس طرح اپنانا چاہیے, اور اخلاص کے اوپر تھوڑی سی تشریح بتا دیں. اور 3 ٹاپک دے دیے مجھے ان دونوں نے, جن پر ساری رات بھی اگر کوئی کلام کرنے والا کرے تو پوری نہ ہو, اور ان مضامین کو وقتاً فوقتاً ہمارے مدنی مذاکروں میں بیان کیا جاتا رہا ہے, اور اس میں ہمارے مکتبۃ المدینہ سے کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں. ریاکاری ایک کتاب کا نام ہے, ایک کتاب کا نام ہے تکبر. اخلاص پر کتاب شاید نہیں نکلی ابھی تک, ابھی الگ سے نہیں نکلی. بہرحال اس کے بھی مضامین موجود ہیں, خود فیضان سنت میں بھی اس کا مضمون موجود ہے. تو ریا تکبر اور اخلاص ہے نا, یہ تین ٹاپک مجھے دیے تو میں اب تعمیل ارشاد کے لیے دو چار مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ریا اور تکبر اور اخلاص, یہ تینوں جو ہے نا ان کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ باطنی معاملات ہیں, یعنی ان کا تعلق علوم باطنیہ سے رہے گا, کیونکہ نہ ریا نظر آتا ہے نہ تکبر دیکھا جا سکتا ہے. جیسے داڑھی منڈانا حرام ہے, داڑھی منڈانا دیکھا جا سکتا ہے, جھوٹ تو زبان سے بولتا ہے آدمی وہ پکڑا جاتا ہے. تو یہ علوم باطنیہ میں سے نہ ہوا. یہ ریا تکبر یہ دل کی کیفیت ہوتی ہیں, اسی طرح اخلاص یہ بھی دل کی کیفیت ہے. تو یہ ریا اور تکبر یہ مولکات میں سے ہیں, اخلاص یہ منجیات میں سے ہیں. اور نہ ہونا پھر اس کو مولک بھی بنا دے گا, ہلاک کرنے والے مولکات مانے ہلاک کرنے والے عمل, منجیات نے نجات دلانے والے اعمال. تو ریا کی تعریف, پہلے تو ان تینوں کی تعریفات بھی آپ نوٹ کر لیجئے, یعنی جب تک تعریفات معلوم نہیں ہوں گی نا اس وقت تک بچے گا کیسے, جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو گناہ میں پڑ جائے گا. یہ ریا تھوڑی ہے, اس کو تھوڑی تکبر بولتے تو پڑ جائے گا اس میں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو بھی باطنیات ہیں یا یہ جو مولکات ہیں, یہ اس طرح کے جو معاملات جو ہیں, تو یہ جتنا بھی ایک آدمی کو ضرورت ہے نا, ان ضرورت کے مسائل کا جاننا یہ فرض ہے, یہ فرض علوم میں سے ان کا جاننا, ان کی تعریف بھی جاننی ہوگی ورنہ پھنس جائے گا. اب ٹھیک ہے وہ جو نپے تلے الفاظ میں جو علماء نے لکھے وہ نہیں بول سکتا, کوئی بات نہیں, لیکن اتنا پتا تو کہ تکبر بولتے کس کو ہے, ریا کہتے کس کو ہے, اخلاص ہوتا کیا ہے, یہ تو معلوم ہونا ضروری ہے ورنہ کیسے عمل ہوگا. پھر ان کے معالجات معلوم ہو, جیسے مولکات جو ہیں ان کے معالجات یعنی ان کے علاج معلوم ہو. علاج معلوم نہیں ہوگا تو علاج کرے گا کیسے یہ. تو بہرحال ریا کی تعریف نوٹ فرما لیجئے, عبادت سے مقصود, عبادت سے مقصود لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا یا مال حاصل کرنا. ریا کی تعریف ہے عبادت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا, اپنی عزت بنانا یا مال حاصل کرنا, یہ ہے ریا. اب مثال کے طور پر کوئی اس لیے کسی مسلمان کے ساتھ, یعنی کسی مسلمان کو سمجھو خیرات دیتا ہے اور اس کا مقصود یہ کہ مجھے سخی کہا جائے, لوگ بولیں بڑا دل والا ہے. جیسے کہ بعض پارٹیاں سیٹھ, اس پر غور کریں کہ میں وہ بےچارے منہ سے بولتے بھی ہیں, فلاں کو اتنا چندہ اپنے یہاں سے جاتا ہے, فلاں کو اتنا ڈونیشن ہم دیتے ہیں, فلاں کو یہ دیتے ہیں, اتنے اتنے گھروں پر ہمارا راشن جاتا ہے. ارے بھائی کیوں بولتا ہے, یہ دے گا تم کو جنت جس کو تم بول رہے ہو, کیا تمہیں دوزخ سے بچا لے گا, یہ اس کو کیوں بولتے ہو. پھر یہ مطلقاً بولنا ریا حکم نہیں لگے گا, یہاں اپنی نیت پر غور کرے گا اس کو بول کیوں رہا ہے. اگر اس لیے بول رہا ہے کہ یہ اس کے دل میں میری جگہ بنے گی, یہ ماشاء اللہ وہی بڑا سخی داتا ہے, بہت دل والا آدمی ہے, اگر اس نیت سے بولتے ہیں تو یہ ریا ہے. تو کسی کو خیرات دیا, خیرات دی اس نیت سے کہ لوگ بولیں کہ یہ سخی ہے, دلیر ہے, دل والا ہے, تو یہ ریا ہوئی. اسی طرح دوسری عبادت, اچھا مال حاصل کرنا, اب مثال کے طور پر نعت شریف پڑھنا یہ کار ثواب ہے, عبادت ہے. اب نعت اس لیے پڑھی کہ مجھے پیسے ملیں گے تو یہ بھی ریا ہے, کیونکہ ریا کی تعریف میں یہ بھی ہے نا کہ یا عزت بنانا اپنی دوسرے کے دل میں, یا اس نیکی کے ذریعے اس عبادت کے ذریعے مال حاصل کرنا. تو نعت شریف کے پیسے لینے کے لیے نعت پڑھنا یہ ہوئی ریاکاری، ریا ہوئی. ہاں اگر یہ نیت نہ تھی، نعت پڑی اور خود بخود لوگوں نے دے دیے، تو وہ یہ ریا میں نہیں آئے گا. البتہ اگر اندر اسٹوڈ ہو، جس کو دلالتن نیک تو سراحتن تے ہوتا ہے، تو یہ بھی ریا اور حرام بھی ہے یہ اس طرح مال حاصل کرنا. اور یا دلالتن کہ دینے والے کو پتا ہے کہ میں نے دینا ہی دینا ہے ورنہ دوبارہ اس نے آنا نہیں ہے، اور جانے والے کو پتا ہے کہ مجھے دینا ہی انہوں نے تو دیں گے مجھے، تو اس طرح یہ بھی دلالتن یعنی اندر اسٹوڈ ہوا، تو یہ بھی اجرت ہی کے حکم میں آئے گا. تو یہ بھی ریا. اسی پر دوسرے اعمال کو آپ قیاس کرتے چلے جائیں کہ میں نے آپ کو دو مثالیں دے دی، تو اس طرح بہت سارے معاملات ہیں. لیکن بعض مستثنیات ہیں، جیسے امامت ہے یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اجرت لی جاتی ہے، باقاعدہ لی جاتی ہے، اور اب یہ ایک طرح کا پروفیشنل بن گیا کہ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کا ذہن صرف یہی ہوتا ہے کسی اچھی مسجد میں امامت کر لوں گا، آواز اچھی ہے تو بڑی مسجد مل جائے گی اور جناب وہ خطابت ہوگی اور خدمت ہوگی اور یہ ہوگا تو وہ ہوگا. اس طرح تدریس یہ بھی عبادت ہے، یعنی دینی کتابیں پڑھانا یہ عبادت ہے، اس کی بھی اجرت لی جاتی ہے. تو یہ مستثنیات میں سے ہیں، یعنی کہ تدریس کی اجرت یا امامت کی اجرت یہ حرام نہیں ہے. اصل مذہب پر یہ بھی حرام ہے، مگر بعد میں یعنی متاخرین نے، بعد والے علماء نے جب لوگوں میں سستی دیکھی کہ پہلے لوگ مفت میں نمازیں پڑھاتے تھے، فی سبیل اللہ اذانیں دیتے تھے، فی سبیل اللہ علم دین پڑھاتے تھے، یہ کام ہوتے تھے پہلے اور لوگوں میں بڑا ذوق شوق تھا، اور لوگ ایسا کرنے والوں کو بن مانگے وہ نذرانے پیش کرتے تھے، تو ان کا بھی گزارا ہو جاتا تھا. اب انہوں نے نذرانے دینے بند کر دیے، انہوں نے روزگار کی تلاش شروع کر دی. اب جناب وہ روزگار کی تلاش میں لگ جائے گا تو پھر مسجد میں نماز کون پڑھائے گا، مسجد میں اذان کون دے گا، علم دین کون پڑھائے گا؟ جب یہ بےچارے نوکریوں پہ چلے جائیں گے، کاروبار میں لگ جائیں گے، تو پھر علماء متاخرین نے اس پر غور فرمایا اور اپنے علم کو بروئے کار لاتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے ایسے جواز کی صورتیں جمع کی، اور یہ کام جو تھے اذان دینے کا، تدریس کرنے کا، امامت کرنے کا، وعظ کہنے کا، وعظ کہنے کی اجرت بھی جائز ہے، حالانکہ یہ بھی عبادت ہے، لیکن اب جائز ہے. اگر علماء وعظ پہلے کہتے تھے لوگ خدمت کرتے تھے، پھر خدمت کرنی ترک کر دی، اب علماء کیا کریں، کھائیں کیا، بچوں کو کیا کھلائیں؟ تو اس لیے علماء نے وعظ کی اجرت کی بھی اجازت دے دی کہ لے سکتے ہیں. لیکن اب لے سکتے ہیں اس کا مطلب لینا واجب ہو گیا، یہ نہیں ہے. نہ ہی لے تو اچھا ہے، کیونکہ اگر لے گا تو ثواب نہیں ملے گا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح و رضویہ میں صاف لکھا ہے کہ امامت کی اجرت جائز ہے، تنخواہ جائز ہے، لیکن ثواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ اپنی امامت اس نے بیچ دی. تو یہ جذبہ دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو جس کو یہ توفیق ہے، اس کے کوئی روزگار کا الگ سلسلہ ہے، تو اس کو اپنی الگ سے روزی کا بندوبست ہے، تو امامت ہے، خطابت ہے، وعظ و نصیحت ہے، بیان ہے، تدریس ہے، موزینی ہے، یہ سب فی سبیل اللہ کر کے ثواب کا ڈھیر حاصل کرنا چاہیے، کہ یہ تنخواہ سے یقیناً بہت زیادہ مفید ہے ثواب. تو وہ ہے جواز. اور احسن الویا میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ مطلب وعظ کی اجرت کے تعلق سے فقیہ ابوالدیس سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے حوالے سے جو لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جمعہ مال کے لیے نہ کرے کہ میں مال جمع کروں. وائز کو چاہیے کہ حسب ضرورت لے، یہ نہیں کہ مال نہیں. جہاں تو آج کل تو بعض ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ادھر تنخواہ کم ہے امام صاحب کی، کسی نے زیادہ تنخواہ دکھائی، مسجد بڑی ہے تو وہاں تشریف لے گئے. اس طرح تدریس میں کہ یہاں تنخواہ کم ہے، دوسرے مدرسے میں یا دارالعلوم میں تشریف لے گئے. تو یہ علماء کو زیب نہیں دیتا، ان کو مطلب جب تک چل سکتا ہے نا کم تنخواہ میں ان کو چلانا چاہیے, اور یہ ریس حماقت ہے کہ وہ بینک کے آفیسر کو اتنا ملتا ہے, وہ صاحب وہ فلاں افسر کو تو اتنا ملتا ہے. ارے یار مولانا آپ اپ ٹو ڈیٹ کی ریس میں کہاں نکل کھڑے ہوئے, یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے چہرے پر آقا کی سنت سجانے کی توفیق ملی؟ کس نے دی؟ رب نے دی. آپ کے سر پہ امام کا تاج کس نے رکھا؟ رب کی توفیق سے ہی تو رکھا گیا نا. آپ کو علم دین سے کس نے آراستہ کیا؟ آپ کو عالم دین اللہ نے بنایا. یہ کیا چھوٹی نعمت ہے کہ آپ اس داڑھی منڈے شوٹیٹ بوٹیٹ اور سودی اداروں میں کام کرنے والے افسروں کی ریس لگاتے ہیں کہ ان کو زیادہ ملتا ہے مجھے کم ملتا ہے؟ ارے اللہ کے بندو, وہ تو میں جب چھوٹا تھا تب ایک وہ میں نے پوئم بلکہ پوئٹری کہہ لیجیے یا پوئم کہہ لیجیے پڑھی تھی, اس سے بڑا ذہن بنتا ہے. The pigeon said کو what shall I do, I have not enough food for a family of two. Foolish bird said the hen, foolish bird said the hen, my family is ten and we all live like gentlemen. یعنی مرغی شکوا کر رہی ہے کہ میں کیا کروں کیا کھاؤں, میرے تو دس دس بچے. اے نہیں معاف کیجئے, وہ کبوتر پجن من ہے کبوتر, کہ میں کیا کروں. کبوتر کہہ رہا ہے کہ ہم دو دو ہیں اور ہم کو کوئی میں نے کہا زیادہ انف فوڈ نہیں ہے, زیادہ کھانا ہم کو نہیں ملتا ہے, مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. تو مرغی نے اس کو ڈانٹا, فلیش برڈ یعنی او نادان پرندے, او بے وقوف چڑیا, کیا بکرا دیکھ میرے دس دس بچے ہیں مگر وی آل لیو لائک جینٹل مین, ہم تو جینٹل مین کی طرح رہتے ہیں, بڑے خوشحال کی طرح رہتے ہیں. تو توکل اختیار کر, یہ مارا ماری مت کر. تو یہ صرف سمجھانے کی رس کیا. تو اہل علم کو واللہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ صرف تنخواہ کی وجہ سے وہ بھاگ کر دوسری مسجد میں چلایا. لوگ بڑے بدزن ہوتے ہیں, تنفیر عوام کا سلسلہ چلتا ہے, غیبت کا دروازہ کھلتا ہے. یہ مولانا بھائی آپ نے جو ہوتے تھے اتنے سال سے کیوں چلے گئے؟ ہاں بھائی ادھر انہوں نے تنخواہ زیادہ دکھائی, مولوی صاحب وہاں لڑک گئے. تو کیسے بدنامی ہوتی ہے, اور لوگ پھر کتنا دین سے دور ہوتے ہیں, اہل علم سے دور. اگر کوئی امام صاحب ایسا سوچتے بھی ہوں تو اس کو سوچنا بھی چھوڑ دینا چاہیے اور گزارا کر لینا چاہیے. یہ میرا ایک مدنی مشورہ ہے, میں شرعی حکم نہیں لگا رہا, میں مدنی مشورہ دے رہا ہوں کہ اس طرح لوگ اہل علم سے علماء سے دور بھاگتے ہیں اور یہ داغ دھبے ہم کو مٹانے نہ کہ بڑھانے. اسی طرح تدریس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ہی مدرسہ جہاں مطلب ٹھیک ہے روزگار ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہے, دو چار سکے کم مل رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ ان کم سکوں میں برکت دے دینا. تو بہرحال یہ کہ وہ ریا کی بات ہو رہی تھی, اب ہم آتے تکبر پر. ریا کے عنوان سے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نیکی کی دعوت, اس میں بھی کافی مواد ہے ریا پر, اس کے علاج بھی اس میں درج ہیں. ریا کے علاج میں سے اس طرح علاج ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ اول تو سارے علاج یہ ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ریا سے بچا لے, ان علاجوں میں یہ ایک بہترین علاج یہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ امام غزالی نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ بادشاہ کا غلام ہے اور بادشاہ اس کی خدمت پر اس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے, مگر پھر بھی غلام اپنے جیسے کسی عام آدمی کو اپنی خدمات بیان کرتا ہے اور اپنی مطلب یعنی کہ اس سے کچھ بدلہ چاہتا ہے, تو یہ غلام بیوقوف ہے کہ اس کا بادشاہ اتنا مطلب یعنی کہ وہ قابل شخص ہے اور اتنے اختیارات کا مالک ہے, اس سے اس کو اتنا عظیم انعام ملتا ہے اور یہ ایک اپنے جیسے آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ بس تجھ سے لوں گا تجھ سے لوں گا. تو یہ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. تو رب الانعام جل جلالہ یقیناً سب سے بڑھ کر دینے والا ہے اور وہ جنت جیسا انعام دینے والا ہے. جنت کا انعام اور کوئی دے ہی نہیں سکے گا, اور جنت وہ انعام ہے کہ نہ کسی نے دیکھا نہ سنا, نہ اس کو عقل سمجھ سکتی ہے, وہ ایسا انعام ہے. تو جنت جیسا انعام وہ رب کی رضا مندی سب سے بڑی. یہ چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں کو اپنے عمل سنا کر برباد ہو رہا ہے, خود کو برباد کر رہا ہے اور جہنم کے لیے پیش کر رہا ہے. کیسا بیوقوف آدمی ہے, پھر ریاکاری کر رہا ہے. اس طرح کی باتیں سوچے کہ مجھے کیا ہو گیا, میں کیوں اس کو سناؤں, میں کیوں اس کے دل میں مطلب یہ لے کے عزت تلاش کروں اپنے لیے, میں کیوں بھولوں قرآن پاک کی یہ آیت, وتو عز و منتشا وتو دل و منتشا. عزت تو اللہ دیتا ہے, یہ بندہ کیا دے گا, تو میری طرح کا انسان ہے. تو یوں سوچے کہ اس کے دل میں مقام نہیں بنانا میرے کو, میرے رب کی بارگاہ میں بس میں نے جو کچھ پانا ہے وہیں سے لینا ہے. اس طرح اپنا ذہن بنا کر اپنا علاج ریا کا کرے, ان احادیث مبارکہ پر غور کرے جن میں فضائل وارد ہوئے. مثلا یہ کہ دو نفل آدمی پڑھتا ہے سب کے سامنے پڑھتا ہے, جائز ہے, جبکہ ریا نہ ہو صرف یعنی کہ پڑھتا ہے جیسے پڑھتے ہیں جائز ہے. لیکن الگ سے اگر چھپ کر دو رکعت پڑھے تو حدیث شریف میں اس کے بھی فضائل ہیں کہ وہ اس کو 25 گنا ثواب ملے گا, یعنی غالباً وہ 25 کا ہی عدد ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آدمی کا ایسی جگہ نفل نماز پڑھنا جہاں لوگ اسے نہ دیکھیں, لوگوں کے سامنے ادا کی جانے والی 25 نمازوں کے برابر ہے. تو حالانکہ یہاں ریا بھی نہیں ہے, عوام کے سامنے نماز نفل پڑھنا جائز ہے, لیکن اگر ایسی جگہ پڑھے کوئی نہ دیکھے تو اب وہ 25 نمازوں کے برابر ہو جائے گی. تو ہم لوگ تو جیسے کہ بیپاری وہ دیکھتے ہیں کہ اس گلی میں کم دام ہے اس گلی میں جا کے بیچے گا, اس شہر میں دام کم ہے اس شہر میں جا کے بیچے گا, بلکہ پیسوں کے لیے دنیا کے دیگر ممالک میں بال بچوں کو چھوڑ کے پڑھا رہتا ہے, پیسے چاہیے. تو یہاں مطلب اتنا ثواب مل رہا ہے لیکن ہم سب کے سامنے ہی رسک لے رہے ہوتے ہیں, رسک نہیں ہے رسک, خطرہ مول لے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات بلکہ بارہا. تو سب کے سامنے نماز پڑھنا جائز ہے, لیکن یہ کہ یہ نوافل کے بارے میں, بلکہ فرض تو جماعت سے سب کے سامنے ہی پڑھی جائے گی. اس کو یہ نہیں کہ صاحب میں وہ ریا سے بچنے کے لیے میں گھر میں الگ اکیلا پڑھوں, اس کی اجازت نہیں ملے گی. ریا کے سبب نیکی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ریا کو دفع کرے اور عمل کو جاری رکھے, ریا کا مقابلہ کرے. کہ ریا کے خوف سے عمل چھوڑ دینا یہ بھی ریاکاری ہے, یہ بھی اقوال ہیں اس طرح کے. تو بہرحال لیا کہ ریا کا علاج کرے. اب آئے تکبر. تکبر کہتے ہیں اپنے کو دوسرے سے بہتر جاننا, دوسرے کو اپنے سے حقیر اور گھٹیا جاننا, یہ ہے تکبر, اور یہ بھی حرام. حدیث میں وعید ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ اس کی کتاب بھی ہے تکبر, ریا کی بھی تھی. یہ 96-98 یہ گتے پر دیے ہوئے نمبر سمیت کل 98 صفحات لکھے ہوئے اس میں. تو اس کو حاصل کیجئے, یہ ہوگی کوئی 15-20 روپیہ دیا ہوگا اس کا. تو اس کو حاصل کیجئے, اس کو پڑھیے. تو تکبر اور یہ ریاکاری, اس کے صفات کچھ زیادہ ہیں, 166 ریاکاری. یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے پڑھیے. تو یہ تکبر کی تعریف لکھ لیجئے, اگر یاد نہ رہتی ہو تو لکھ لینا چاہیے. قید العلم بالکتابہ, علم کو لکھ کر قید کر لو. تو تکبر یہ ہے کہ اپنے کو دوسرے سے بہتر جاننا, تو آج کل یہ بھی عام ہے تکبر کی. بھیا مجھے ابھی تم جانتے نہیں ہو, مسل کے رکھ دوں گا, کیا سمجھتے ہو؟ اس طرح کی مطلب یعنی کہ بازو کا گفتگو سے تکبر کا قرینہ بن جاتا ہے. تو بہرحال تکبر ہے وہ باطنی علوم میں سے, لیکن بعض اوقات اس کا اظہار اس کے افعال سے ہو جاتا ہے, اس کے قرینے سے ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے, فرض ہے, اس کے بارے میں بھی جاننا فرض ہے. تو تکبر یہ بہت بہت بہت بڑی بلا ہے, اور اس کا موجد جانتے کون ہے؟ سب سے پہلا متکبر مغرور شخص, فرد مغرور, شیطان ابا واستکبر, اس نے تکبر کیا نا. قرآن نے اس پر نص وارد ہے کہ اس نے تکبر کیا. تو سب سے پہلے اس نے تکبر کیا, اور تکبر بھی اب عام ہے, اور بدقسمتی سے عوام تو عوام, خواص میں بھی یہ نظر آ جاتا ہے اور توجہ نہیں ہوتی کہ یہ تکبر ہے. تو یاد رکھیے, تکبر علم کو کھا جاتا ہے. یہ جمعہ جمعہ دن نہیں ہوئے, وہ مطلب ابھی کوئی دو چار اردو کی کتابیں دیکھ لی, ہمیں مسئلہ سمجھاتا ہے. ہم نے اتنی اتنی کتابیں پڑھی ہیں, اتنے عرصے تو فقہ پڑھا رہے ہیں, ہمیں سمجھانے نکلا ہے, پتا ہے. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا, مگر جس کو تکبر ہوگا وہ ظاہر ہے کہ مسئلہ بعض اوقات حکمت کی بات بچہ بھی بتا دیتا ہے. 100 سال کا بوڑھا ہو چاہے بچہ بھی حکمت کی بات بتا دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. عاجزی بھی یہی ہے, اور حکم شریعت بھی یہی ہے کہ جبکہ وہ حق بات کر رہا ہو تو اس کو قبول کر لیا جائے. اچھا اگر وہ بچہ نا حق بات کرے تو اٹھا کے اس کو چاٹا رکھ دیں, نہ نہ نہ, اب تو ثواب کمانے کا موقع آتا ہے, غلط بات بتائی نا پھر. اب آپ اس کی تفہیم فرمائیں, سمجھائیں اس کو, تو پیار دیں کہ بیٹا نہیں مسئلہ یوں نہیں اور یوں ہے. تو اب یہ آپ اس کو امر بالمعروف کریں, نہ کہ اس کو جاڑیں کہ آئندہ وہ مسئلے کا نام نہ لے اور مولانا کا بھی نام نہ لے. مولانا کو دیکھ کر یہ وحشت کھائے کہ یہ مولانا بھائی یہ صحیح آدمی نہیں ہے, میرے کو جانا تھا. نہیں, ہم کو زیادہ نرمی کرنی چاہیے عوام کے مقابلے میں, ہم کو عوام پر سختی نہیں کرنی چاہیے, ہم کو انداز گفتگو میں بھی بہت نرمی ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارا منصب جو ہے نا, جو مذہبی طبقہ جو ہے اس کا منصب ہی امر بالمعروف ہے, اس کا منصب ہی نیکی کی دعوت ہے, اس کو لوگوں کو واضح نصیحت کا کی مسند ملی ہوئی ہے, اور یہ واضح نصیحت نرمی سے کی جاتی ہے, گرمی سے نہیں. ہاں, جہاں سختی کی صورت بنتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ ماں باپ کو بعض صورتوں میں اولاد پر سختی, استاد بعض صورتوں میں سختی دائرے کے اندر رہ کر, حاکم سختی ہے نا, پیر اپنے مرید پر سختی, یہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر بعض صورتوں میں سختی کریں گے, لیکن جنرلی امر بالمعروف جو ہے وہ نرمی سے ہی ہوگا. نہی عن المنکر یعنی کہ برائی سے روکنا, یہ عام حالات میں نرمی سے ہی ہوتا ہے. ہم سختی ہم لوگ نہیں کر سکیں گے, سختی کریں گے تو فتنہ کڑا ہوگا اور اس کا ہم سے بزن ہو جانا یہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے. ہم نے کسی کو بزن کر دیا اپنی ذات سے, ہم مذہبی لوگوں نے یوں سمجھو اس کی پوری نسلوں کو ہم نے داؤ پہ لگا دیا. این ممکن ہے اب کسی ایسے کے وتھے چڑھ جائے جو اس کی رہی صحیح جو غیرت مروت ایمانی جو نکال لے, یا ہو سکتا ہے اس کا ایمان ہی نکال لے ہوں اور یہ بیچارہ تباہ ہو جائے ہماری سختی کی وجہ سے. تو اب تو بڑا کمپٹیشن چل رہا ہے آج کل, تو اس لیے مطلب ہر ایک اپنا مال سجا کر ہی رکھتا ہے. ہم کو بھی اپنی دکان بہت اچھی, مطلب اگر کوئی چاندی کے ورق لگاتا ہے تو چاندی نہیں ہوتی, پنی کے ورق ہوتے ہیں. سگریٹ کی پنیاں آپ نے شاید دیکھی ہو, یہ نقلی ورق ہوتے ہیں. ہم کو اصلی سونے کے ورق لگا کر رکھنا چاہیے. ہمارے پاس آؤ, یہی تمہیں جنت ملے گی انشاءاللہ. اب تو یہ کرنے کا دور آ گیا. سر نازک دور ہے, چاروں طرف سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والے جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل دائن شوہر خوش, اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی ہے. تو اب تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے نا, کہ اب پھوپا سے کام نہیں چلے گا. پیار سے, محبت سے, ہزار بار چاہے سمجھانا پڑے, ہمیں ہزارویں بار بھی غصہ نہیں آنا چاہیے. وہ ہماری ہزار غلطیاں نکالتا ہے, بات بات میں غلطیاں نکالتا ہے, اپنی جہالت کی وجہ سے نکالتا ہے. ہمیں صرف اس کو پیار دینا ہے تو ہی وہ قابو میں آئے گا, ورنہ ہم اگر ڈانٹیں گے کسی اور نے ہاتھ رکھ دیا اس پر, تو کہیں بےچارا احسان و ایمان پر ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کی نسلیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اللہ نہ کرے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. میں آپ کو قرآن کریم کے اس واقعے کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جہاں مطلب لینے کے فرعون جیسے سرکش کے پاس سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا, تو ان کو حکم الہی ہوا اذهبا فرعون انه طغى, تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس, وہ سرکش ہو گیا. بھولاؤں بس, چلیے وہ آیت پڑھ دوں میں. فقولا له قولا لینا, تم دونوں اس کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے, تو تم دونوں اس سے نرم بات کہنا. فقولا له قولا لینا, تو تم دونوں اس سے نرم بات کر دینا. فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا, ایسا بدبخت شریر, اس کے لیے حکم ہوا تم دونوں اس سے نرم بات کہنا. تو تبلیغ کے حوالے سے, نیکی کی دعوت کے حوالے سے, جذبات میں اگر آپ آئیں گے, آپ کا کوئی بگاڑ تو کچھ بھی نہیں سکتا. آپ ہاں, ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے, ہمارا مائک ہے, ہماری مسجد ہے, ہم خطیب عصر ہیں. بھائی آپ خطیب عصر ہیں یا خطیب فجر ہیں, آپ جو بھی ہیں مہربانی فرمائے, رحم کھائیں, یہ بھولی بھالی عوام ان کا ایمان بچائیں, اور کوئی ایسی حکمت عملی کریں کہ یہ آپ ہی کے قدموں میں رہیں. میری یہی خواہش ہے, یہ کسی اور کے ہتھے نہ چڑھے, یہ آپ کے قدموں میں ایسی صورت میں رہے گی. ابھی پچھلے دنوں آپ نے بقرعید میں دیکھا ہوگا بڑے بڑے سانڈ ہے نا, جو مطلب ہے نا کہ اگر ایک سینگ مارے تو میرا خیال ہے 10 کلابازیاں کھلا دیں اس کو. گوشت فروش یہ چو چو چو چو کر کے اور کلٹی مار کے چھری چلا ہی دیتے دل, دیکھے ہوں گے آپ نے تماشے. تب بیل کو اگر یہ بھڑکائیں گے کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے, میں تیرے نہیں ڈرتا, تو سینگ مار کے دکھا ملے بھی مارشل آرٹ کیا ہوا ہے, نتیجہ کیا ہوگا. ابھی اسی سال ایک حادثہ ہوا گئی کہ وہ جانور پر چھری چلانے والا گوشت فروش اور اوپر کسی نے ہاتھ رکھا چھری چلانے کے لیے, اور بےچارا وہ پتا نہیں وہ گوشت فروش شاید وہ کمزور ہاتھ تھا یا کیا تھا, وہ جانور یا چھری تیز نہیں تھی, چھری تیز ہونا چاہیے, چھری تیز ہونی چاہیے. اب وہ چھری اس نے چلائی, اس نے وہ گردن ہلائی اور چھری ہاتھ سے چھٹی اچھلی, اور جس نے ہاتھ رکھا تھا نا اوپر اس کے گلے پر ٹھا کر کے لگی, اور وہ ذبح ہو گیا, اتنی زور سے لگی, اس کا انتقال ہو گیا. یہ اسی بقرعید کا واقعہ سنایا, کسی نے سنایا. تو اس لیے وہ یہ تو ضمناً آ گئی بات, مسئلہ وہی ہے کہ نرمی نرمی نرمی. حدیث پاک میں کہ جس کو نرمی دی گئی, جس چیز میں نرمی رکھی گئی اس کو زینت دی گئی, اور جس سے نرمی نکال لی گئی اس کو جس میں نرمی رکھی جاتی ہے اس کو مزین کرتی ہے, زینت دیتی ہے, اور جس سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. لہذا ہر صورت میں ہمیں کوشش کر کے نرمی کرنی ہے. میں نے الہ نہیں پڑھا تھا, الہ نہیں پڑھا تھا. وہ قرآن کریم میں پارہ 16 سورۃ طہٰ آیت نمبر 43 اور 44 اذهبا الى فرعون انه طغى. ترجمہ کنزول ایمان, دونوں فرعون کے پاس جاؤ بے شک اس نے سر اٹھایا. فقولا له قولا لینا, تو تم تو اس سے نرم بات کہنا. لعله يتذكر لعله يتذكر او يخشى, اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے. تو بہرحال یہ کہ بعضوں کا تکبر جو ہے وہ سختی بھی کرواتا ہے, اور غصہ بھی تکبر کی حرام کی اولاد کہنے میں حرج نہیں ہے. جو اپنے نفس کے لیے غصہ آتا ہے یہ بھی بارہا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. مجھے تو نے گالی دی, جب مجھے سناتا ہے کیا سمجھا اپنے آپ کو میاں میں یوں اور ہوں. ارے کیا یوں اور ہوں, تیری ابتدا گندا قطرہ, انتہا سڑا وہ مردہ, اور پیٹ میں وہ گند لیے لیے پھرتا تمہیں میں یوں ہوں کیا ہوں. تو یہ مطلب اپنی اوقات کو آدمی تصور میں لائے گا میں کیا ہوں. نہیں, اس کا علاج یوں ہی کرے کہ میں مطلب کیا ہوں. متکبر یہ صفت صرف رب کی ہے, یہ رب کی کبریائی کی چادر ہے تکبر. یہ بندہ تکبر نہیں کر سکتا, وہی اسی کو زیبہ ہے تکبر, کہ وہ اپنی کیونکہ ساری اسی کی مخلوق ہے اور یہ خالق ہے, یہ واحد و قہار ہے, واحد قہار ہے, مگر ہم عاجز بندے ہیں اس کے, ہمیں تکبر زیب نہیں دیتا. تو اس طرح یہ کہ تکبر چونکہ اللہ کی صفت ہے اور یہ ہمارے لیے یہ صفت کی اجازت نہیں ہے کہ ہم تکبر کریں, کسی کو اپنے سے اترتا گھٹیا یا نیچا سمجھیں, ہم کو اجازت نہیں ہے. یہ مسلمان کے لیے تکبر حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اس کا اس طرح علاج کرے, اللہ سے دعا کرے, تکبر کی مذمتیں پڑھے, اور یہ سوچے کہ میں تکبر کروں گا, جیسے میں نے تکبر کیا اور کی زمین پھٹ گئی, زلزلہ آیا, میں اندر سما گیا, میرا سارا غرور خاک میں مل جائے گا. اپنی جوانی پر بعض تکبر کرتے ہیں, بعض اپنی وہ باڈی پر تکبر کرتے ہیں, میں باڈی بلڈر ہوں میاں یوں یوں کیا یوں. وہ ایک کسی نے بہت پہلے قصہ سنایا تھا مجھے, وہ خود بھی کوئی میرا خیال ہے وہ کراٹے جانتا تھا, تو اس نے کہا کہ وہ کوئی ہمارے یہاں خالی بوتلیں اور بیچتے ہیں, وہ کباڑی کی ریڑی پر کوئی وہ اس ریڑی والے سے کوئی بات خراب ہوئی اس کی, تو اس نے کہا میاں جانتا ہے میں بلیک بیلٹ ہوں, میں غصے میں آکے جھاڑ دوں میں بلیک بیلٹ ہوں. اب وہ کباڑی کیا پتا بلیک بیلٹ اور وائٹ بیلٹ کیا ہوتا ہے. اس نے تو وہ قریب گاڑی پہ لوہے کا سریا رکھا تھا, اس نے اٹھایا اور وہ کس کے سر پہ اس کے دے مارا, بلیک بیلٹ جو تھا وہ لال بیلٹ ہو گیا, زمین پہ آ گیا. سمجھے, تو یہ کہ شیر پہ سوا شیر ہوتا ہے, اس لیے وہ بڑے بول جو ہے نا وہ نہیں اچھے. بول کون سے اچھے, میٹھے بول جو ہے نا یہ بڑے بڑے کو مات کر دیتے ہیں, اور یہ جو بڑے بول جو ہے نا یہ بڑے بڑوں کو دھول چاٹتا کر دیتے ہیں اور خاک میں ملا دیتے ہیں. تو یہ تکبر. اب آئیے اخلاص. اخلاص وہ کہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, اس میں غیر کی رضا اپنے نفس کے لیے شامل نہ ہو, یہ ہے اخلاص. یعنی ہر وہ عمل خالص ہے جو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے. اب بندے کی رضا کے لیے کئی اعمال کیے جاتے ہیں, کہ جو اخلاص کے منافی نہیں ہیں, ہٹ کے نہیں ہیں, جیسے کہ ماں باپ کی خدمت ان کو خوش کرنے کے لیے, لیکن وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ بھی خالص عمل ہے. یہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اخلاص سے ہٹ گیا. یا کسی مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے ہم اس کے سامنے مسکرائے, یہ مسکرانا صدقہ ہے, اچھی ثواب کی نیت سے ہوگا تو یہ حالانکہ مسلمان کو خوش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی چونکہ پیش نظر اللہ کی رضا ہے تو اس لیے یہ بھی عمل خالص ہے. تو اخلاص کی تعریفات بہت ساری بزرگوں نے بیان کی ہیں, وہ یہاں تک تعریفات ہیں کہ جس طرح جیسے ایک تعریف تو بڑی ہارڈ ہے, اللہ تعالی ہم کو عمل نصیب کرے کہ بندہ اس وقت تک مخلص نہیں ہو سکتا جب تک نیکیوں کو اس طرح نہ چھپائے جس طرح گناہ کو چھپاتا ہے. میں 12 دن کے لیے قافلے میں سفر کر رہا ہوں, اب جس نے ہاتھ اٹھایا نا جب تک 1200 آدمیوں کو بتائے گا نہیں اس کی 12 دن کی تاریخ آنی نہیں ہے. ایک ایک کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہے گا کہ میں 12 دن کے لیے مدری قافلے میں سفر کر رہا ہوں, میں رجب شعبان کے روزے رکھتا ہوں, بلکہ اپنا وزن بڑھانے کے لیے کہے گا میں تو سال میں 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں, رجب شعبان رمضان. رمضان کو تو رکھنا ہی ہوتا ہے, فرض ہے. تو یہ رجب شعبان کا وزن بڑھانے کے لیے اور رمضان شریف کو بھی شریک 3 مہینے روزے رکھتا ہوں. یہاں اتنے عرصے سے دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہوں, جی ہاں ہر پیر کا روزہ رکھتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں, کوئی کو نہیں, کسی کو نہیں بتاتا. روز کے 3 پارے پڑھتا ہوں, روز کی 1 منزل پڑھتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس طرح آپ کر کے پتہ نہیں کتنوں کو بتاتا ہوگا. آپ کو بھی کیوں بتاتے ہو؟ یہ آپ جس کو آپ کو بتاتا ہوں کہہ رہے ہیں, کیا یہ جنت میں لے جائیں گے آپ کو؟ اگر ترغیب کے لیے بتاتا ہے, جیسے کوئی استاد ہے یا عالم ہے, شیخ ہے, یعنی جس کی پیروی کی جاتی ہو, ایسا کوئی بتاتا ہے اس نیت سے تاکہ اس کے ماتحت ہیں وہ بھی یہ عمل کریں, ترغیب کی نیت ہو, جبکہ نیت ترغیب کی ہو. یہ نہیں کہ یہ صرف میرا ہاتھ چومتے ہیں, بتاؤ تاکہ پاؤں بھی چوما کریں, تب تو پکا ریاکار ہے. یہ نیت نہ ہو, بلکہ نیت یہ ہو کہ یہ بھی عمل کی طرف مائل ہو, جیسے اپنے بڑوں کو دیکھ کر چھوٹے جو عمل کی طرف سبقت کرتے ہیں, تو اس لیے وہ بتاتا ہے. تو یہ بتانا اب ریا نہیں, بلکہ یہ بتانا عبادت ہے اللہ کی رضا کے لیے, یا تحدیث نعمت کے لیے, اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے بتاتا ہے, تب بھی کارے ثواب ہے. لیکن یہ نیتیں کرے تو نا, ورنہ بڑا مولانا ہے, بڑا پیر صاحب ہے, اگر اس نیت سے بتاتا ہے کہ شاگردوں کے دل میں میری مزید عزت بیٹھ جائے اور یہ مطلب میری خدمت کیا کریں, تو ریا کار ہے. چار بڑا کتنا ہی بڑا پیر بن گیا, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, چھوٹے بڑے کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو ریاکاری کی اجازت ہے. سارا معاملہ اخلاص پر ڈیپینڈ کرتا ہے, دل میں کیا نیت ہے یہ دیکھی جائیے. تو اس لیے اپنے عمل کو خالص کریں. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار ہوا, عرض کی گئی کہ آدمی مخلص کب بنتا ہے, تو کچھ اس طرح فرمایا کہ اس طرح عمل کرے کہ کوئی کسی کو پتا نہ چلے, اور اگر پتا چل بھی جائے تو اور کوئی بیان کرے, اس طرح عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے, اور اگر اس طرح عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے کہ کسی کو کسی اور کی اس میں خوشنودی مقصود نہ ہو کہ کوئی دوسرا خوش ہو, یہاں تک کہ اگر کسی کو پتا چل جائے اور وہ تعریف کر دے. اول تو یہ تعریف چاہے نہیں کہ لوگ میری تعریف کریں, اگر کوئی تعریف کر دے تو اس کو خوشی نہ ہو. اب یہ کہ ہم تو حوصلہ افزائی جاتے ہیں, 12 دن کے قافلے کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں, تم یار میرے کو تحفہ نہیں دیتے ہو, 12 ماہ کا مسافر ہوں, مجھے تحفہ دو, تسبیح دے دو, مجھے عطر دے دو, فلا کتاب دے دو, 25 ماہ کا مسافر ہوں, میں تو وقف مدینہ ہوں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وقف مدینہ اس کو بولتے ہیں کہ جو زندگی بھر صرف دعوت اسلامی کا کام کرتا ہو, کام دندا کچھ نہیں، دعوت اسلامی اوڑھنا بھی چھونا، لیکن ان کی صورتیں ہوتی ہیں کہ ماں باپ خوش ہوں، بال بچے سیٹ ہوں، گھر میں جانے کی بھی اجازت ملتی ہے ان کو، جیسے دنیا کے دیگر ممالک میں تو گھر بار کو چھوڑ کے پڑے ہی ہوتے ہیں، تو ہماری طرف سے یہ تاکید ہوتی ہے کہ نہ ماں کا حق تلف ہو نہ باپ کا حق تلف ہو، اگر ماں باپ اجازت نہیں دیتے تو تین دن کیا تین گھنٹے کیا تین سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو مطلب آپ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ماں باپ اجازت دیں۔ ہاں ماں باپ اگر اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ یہ مولوی بن جائے گا تب تو دین سیکھنا ہی سیکھنا ہے، یہ تو ہے کہ پھر ماں باپ کی یہ بات نہ ماننا یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، کہ بعض ماں باپ روکتے اسی لیے کہ صاحب اجتماع میں جائے گا تو ملہ بن جائے گا، اس کو زیادہ بس میں تحجد اور نہیں پاگل ہو جائے گا، تو اب تحجد کے ساتھ اشراق اور چاشت اور عوامین بھی پڑھا کریں، یہ تو منسوس عبادتیں، اس طرح علم دین کی تو تاکید ہے۔ تو ماں باپ اگر نیکی سے اس لیے روکتے ہیں کہ ان کے زوم فاسد میں، ان کے فاسد خیال میں یہ نیکی نقصان دے نعوذ باللہ، تب تو نہیں رکے گا، ورنہ یہ کہ ماں باپ کسی اور وجہ سے کہ واقعی بیچارے پریشان ہیں آپ کے جانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ادھر ادھر مت جاؤ، تم ادھر قریب رہ کر علم دین حاصل کرو، تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر تو ماں باپ کی ماننی ہی ہوگی بات، پھر آپ جائیں گے قافلوں میں تو گناہگار ہوں گے، یہ بھی ذہن رکھیں، جو ماں باپ بنیادی طور پر علم دین کے مخالف نہیں ہے بلکہ ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں اور اگر ماں باپ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور ماں باپ کو واقعی آپ کی ضرورت ہے ماں یا باپ کو، تو اب یہ واجب ہے کہ آپ یہ سارا کاروبار یا جو بھی ہے یعنی آپ آ جائیں، چاہے کاروبار تباہ ہوتا ہو یعنی ہاتھ سے نکلتا ہو تو نکل جائیں، یعنی وائنڈ اپ کر دیں، نوکری چھوڑ دیں اور ایسی صورت بنائیں کوئی بھی جائز کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، جبکہ ضرورت ہو، واقعی ضرورت متحقق ہو تو آنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ کہ اخلاص کہ حوصلہ افزائی کا انتظار نہ کریں، ہمارے حوصلہ افزائی کا بڑا انتظار ہوتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ اپنے منہ سے بولتے ہیں تاکہ کوئی حوصلہ افزائی کر دے کسی طرح بھی، تو یہ ایسا نہ کیا کریں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں۔ ہاں دوسروں کی ترغیب کے لیے کہ بھائی میں بھی بارہ ماہ کا مسافر ہوں، آپ بھی بارہ ماہ کے مسافر بن جائیے، میں 8, 9, 10 محرم شریف کو الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں، آپ بھی آ جائیے نا، مل کے چلتے ہیں مثال، تو اس طرح ترغیب کے لیے کہنے میں حرج نہیں ہے۔ ان نمل اعمالو بن نیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، خالی خالی جتانے کے لیے کہ لوگ بولیں کہ یار یہ بڑا ماشاءاللہ قربانیاں دینے والا ہے، ہم تو یار تین گھنٹے قربانی نہیں دے سکتے، یہ تین دن گھر بار چھوڑ کر مدنی قافلے کا مسافر بن رہا ہے، تو اس لیے وہ سارا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اخلاص اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، تکبر سے بچائے، ریا سے بھی محفوظ فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معاف کیجئے، میں نے ایک روایت یہ بیان کی کہ وہ تین سے کم ضرب لگائے، یہ تسامو ہو گیا مجھے، غلط فہمی ہو گئی، فتح رضویہ شریف میں انہوں نے حدیث نکالی کہ تین سے زیادہ مرتبہ ضرب لگانے سے بچو، حدیث پاک میں تین سے زیادہ مرتبہ ضرب لگانے سے بچو، اگر تم نے تین سے زیادہ بار سزا دی، اگر تم نے تین سے زیادہ مرتبہ سزا دی تو اللہ تعالیٰ تم سے قیامت کے دن بدلہ لے گا۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 623، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اس کو ہمارے سائیں بھائی بھی ایڈٹ کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا یہاں موجود ایک اسلامی بھائی سوال عرض کر رہے ہیں، یہ ایک اور روایت بھی جزئیہ، اچھا اچھا پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اب بات تو سمجھ میں آتی ہے. پہلے بھی وہ وہی اس کے اختیار سے بتا نہیں سکتے, سمجھ میں تو آتا تھا. وہ بچے کے تعلق سے جو مسئلہ دریافت ہوا تھا, ہمارے امجدیا کے مدرس نے جو سوال کیا تھا, ویڈیو سوال تھا, اس کے جواب کے ساتھ اس کو ایڈٹ کرنا ہوگا. بہار شریعت جلد دوسری مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 411 مسئلہ نمبر 30, چھوٹے بچے کو بھی تعزیر کر سکتے ہیں اور اس کو سزا اس کا باپ یا دادا یا ان کا وصی یا معلم یعنی استاذ دے گا, اور ماں کو بھی سزا دینے کا اختیار ہے. قرآن پڑھنے اور ادب حاصل کرنے اور علم سیکھنے کے لیے بچے کو اس کے باپ ماں مجبور کر سکتے ہیں. یتیم بچہ جو اس کی پرورش میں ہے اسے بھی ان باتوں پر مار سکتا ہے جن پر اپنے لڑکے کو مارتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا چاند, میرا نام محمد یوسف اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں. بابا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض لوگ گڈ مارننگ اور صبح بخیر بولتے ہیں, یہ بولنا کیسا؟ اور بابا جان, ایک اور سوال یہ تھا کہ امام مقتدی کو سلام میں پہل کریں یا مقتدی امام کو سلام میں پہل کریں؟ برائے کرم بابا جان رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ گڈ مارننگ جو ہے نا, یہ اپنے ظاہر کے غیر مسلموں کی ایجاد معلوم ہوتا ہے, اور اس کا اردو ترجمہ بھائی لوگوں نے کر لیا, یار لوگوں نے, صبح بخیر. حالانکہ یہ ناقص ہے, بس صبح بخیر شام کا بیڑا غرق, کیا رات کا کیا بنے گا, دوپہر کا کیا ہوگا, تو یوں مطلب یہ بہت ناقص ہے. ہمارا اسلام کامل ہے اور اس نے بہت کامل انداز ہم کو دیا. پہلے نیت کرنی ہوگی ہاں ثواب کمانے کے لیے, تو نیت بہار شریعت میں جہاں اس کے مسئلے شروع ہوئے ہیں 16 حصے میں, وہاں سب سے پہلے نیت دی ہے, جس کا اب لفظ تو لفظ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ اس طرح ہے کہ سلام کرنے سے پہلے جس کو سلام کر رہا ہے یہ نیت کرے, تمہاری جان مال عزت آبرو مجھ پر حرام, السلام علیکم تم پر سلامتی ہو. اب یہاں صبح کی سلامتی بھی آ گئی, شام کی سلامتی بھی آ گئی, رات کی بھی آ گئی, دنیا کی سلامتی بھی آ گئی, ایمان کی بھی سلامتی آ گئی, جان کی بھی سلامتی آ گئی, مال کی بھی سلامتی آ گئی. بہت جامع دعا سکھائی, السلام علیکم تم پر سلامتی ہو. اس لیے وہ گڈ مارننگ صبح بخیر کے بجائے السلام علیکم, بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی عادت ڈالی جائے, کہ السلام علیکم کہنے میں 10 نے کیا ورحمۃ اللہ بڑھائیں گے 10 مزید ہوئی, 20 نے کیا وبرکاتہ تک لے جائیں گے تو 30 نے کیا مل جائیں گی. بس یہاں تک اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ سلام یہاں تک ہے, وہ مغفرت تو ہو بھی ہے روایت میں, لیکن اعلی حضرت نے اس کو اختیار نہیں کیا کہ یہ سلام وبرکاتہ تک ہے. اچھا, دوسرا وہ مقتدی امام کو سلام کرے یا امام مقتدی کو سلام کرے, پہل کون کرے, پہل کون کرے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کو بھی سلام میں پہل فرماتے تھے, حالانکہ ان کی افضلیت میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے, ورنہ بعض اوقات امام سے مقتدی افضل ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. امام بارہا غیر عالم ہوتا ہے, اس کے پیچھے عالم صاحب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, مفتی صاحبان کھڑے ہوتے ہیں اس کے پیچھے, یہ افضل ہے اس امام سے. تو اب یہ کہ اس کی ترتیب کیا ہے, یہ دارالافتاء اہل سنت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی سلام میں پہل کون کرے گا, مقتدی کرے گا امام, یا دونوں میں جو علمی اعتبار سے افضل ہے وہ. اس کا جزئیہ پڑھا نہیں ہے, بہار شریعت میں جزئیات ہیں عالم کا یہ امام مقتدی کا, دیکھتے ہیں اگر مل جائے تو. اپنی اٹکل سے مسئلے بتانے نہیں چاہیے, لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اگرچہ عمل شریف کہ بچوں کو سلام میں پہل کرتے تھے, لیکن ادب یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر بڑا چھوٹے کو سلام کرے تو واہ واہ مدینہ مدینہ مرحبا بہت اچھا, لیکن یہ کہ ادب یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. تو اب مقتدی اور امام کا دیکھ لیتے اگر جزئیہ مل جائے تو. امام نماز میں تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو امام ہے یہ, لیکن ہر وقت وہ کیا مفتی اور عالم کا امام ہی رہے گا؟ اور سلام جواب تو بغیر نماز کے ہی ہوگا, نماز میں تو سلام جواب کی اجازت ہی نہیں ہے. بابا ان میں سے جو بھی پہل کر دے اس کو ثواب تو زیادہ ملے گا, اس میں کس کو کرنا چاہیے یہ؟ اس میں دونوں قول ہیں بہار شریعت میں کہ سلام کرنے میں ثواب زیادہ ہے, بعضوں نے فرمایا کہ جواب دینے میں ثواب زیادہ ہے, تو سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب ہے, تو واجب سنت سے ثواب زیادہ رکھتا ہے, تو سلام کرنے میں عاجزی زیادہ ہے پہل کرنے میں. تو اب یوں بہرحال دونوں قول ملتے ہیں. سلام میں پہل کرنا اس لیے سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے سلام میں پہل کرنا ثابت ہے. اور ایسا کہ شیخ محقق محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے تو بڑی پیاری عاشقانہ بات لکھی ہے سبحان اللہ جذب القلوب میں, کہ جب زائر مدینہ منورہ میں سنہری جالیوں پر حاضری دیتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے, بارگاہ رسالت سے وہ پہلے ہی سلام سے مشرف ہو چکا ہوتا ہے. سبحان اللہ سرکار اس کو سلام پہلے ہی فرما دیتے ہیں آنے والے کو. بابا سلام میں پہل کرنا کیا تکبر کے علاج میں سے بھی ہے؟ جی ہاں تکبر کا علاج بھی ہے, لیکن جن بزرگوں نے جواب کو واجب قرار ثواب زیادہ بتایا جواب میں واجب کی دلیل کے ساتھ وہ بھی محترم ہیں. علماء کے تو بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں مسائل میں, لیکن یہ سب علماء حق جو ہوتے ہیں وہ سب کے سب محترم ہیں, ان کے اختلافات اپنی جگہ پر. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کریں گے, اور جہاں حنفی علماء کے اختلافات ہوتے ہیں وہاں بہرحال یہ کہ وہ جانچ تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ کس کے دلائل قوی ہیں. تو اس دور میں ہم نے سرکار اعلی حضرت کا دامن پکڑ لیا کہ یہ ہم سے زیادہ جانتے تھے کہ راجے اور مرجو قول میں فرق کرنا, کہ کون سے قول پر عمل کرنا ہے. تو جو اعلی حضرت فرمائے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. فیضان رضا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. یہ ایک روایت مرآت جلد 6 صفحہ 331 پر بڑی پیاری ملی. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم زمانہ جاہلیت میں, یعنی صحابی ہیں جو فرما رہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں کہتے تھے اللہ تیری یہاں کی ٹھنڈی کرے, سویرا اچھا ہو, جب اسلام آیا تو ہم اس سے روک دیے گئے. چلو بھائی تو یہ صبح بخیر جی, عرب اس طرح شاید کہا کرتے تھے, یا صباح الخیر صباح الخیر، وہی شاید اسی سے جو ہے وہ صبح بخیر لے لیا انہوں نے، صبح بخیر، صبح خیر کے ساتھ جی بلا سویرا جی. ہاں تو وہ نا شام کا جو کنڈا ہونا ہو جائے، ہم صبح کے بھائی صبح کی دعا دیں گے تم کو. تو یہ دیکھیں یہ صحابی ہے، صحابی کا قول ہے، ہم اس سے روک دیے گئے. اب یہ روک دیے گئے تو کس نے روکا، یہ ہم اپنے قیاس سے نہیں کہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ روکنا کون تھا. تو بہرحال تو صحابی کا قول بھی ہمارے لیے دلیل ہوتا ہے. اصحابی کا نجومی بھی اہم اقتدے تم اہتدے تم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گڈ مارننگ یا صبح بخیر کہنا منع ہے، اور یہ آج کل کے انگریزوں کی ایجاد نہیں بلکہ یہ زمانے جاہلیت میں تو اس کا مطلب بہت پرانی، مطلب یہ پرانا کوئی سلام، یعنی کہ لفظ سلام عرفن جس کو سلام بولتے، جیسے بھائی اس کو تو دور سے ہی سلام ہے، تو یہ مطلب عرفن، تو یہ سلام کا طریقہ پرانا تھا جو رد کر دیا گیا، اسلام نے اس کو ختم کیا اور ہمیں السلام علیکم سکھایا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ خیر. محمد رضا، میں دارالعلوم امجدیہ. امام اور مقتدی کا جزئیہ ملا نہیں، بس یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. چھوٹا اور بڑا اس میں بھی عمر کا یا علم کا وہ بھی کچھ لکھا نہیں ہے، عمر کا لکھا ہے، لکھا ہے چھوٹا بڑے کو سلام کرے. ہم اسی کو باقی رکھتے ہیں. جی جی مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت شریف جلد چھٹی میں فرماتے سلام میں اظہار عجز و نیاز ہے، یعنی عاجزی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے وہی اظہار نیاز کرے جو بظاہر افضل ہے. مگر یہ افضلیت کا ذکر ہے، اس کے برعکس یعنی الٹ کرنا بھی جائز ہے. یعنی جو بڑی شخصیت کا مالک ہے، عالم ہے، وہ غیر عالم کو سلام میں پہل کرے، امام مقتدی کو سلام میں پہل کرے، پیر مرید کو سلام میں پہل کرے، یہ اس میں عاجزی کا اظہار زیادہ ہے. البتہ اس کا الٹ کیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ شاگرد نے استاد کو سلام کر دیا. مقصد یہ کہ عالم صاحب یا پیر صاحب انتظار نہ فرمایا کریں کہ یہ مجھے سلام کرے، یہ بھی سلام فرما دیا کرے، یہ اس میں نصیحت ہے. مفتی صاحب نے نصیحت فرمائی، بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے. اس میں یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ میں سلام کروں تاکہ بچہ بھی سلام کرنا سیکھے، کہ بچے کیا، آپ تو بڑے بھی سلام نہیں کرتے، سلام کیا کرتے، اور ملنے ہاتھ آتے ہیں تو یوں منہ بند کر کے یوں آ جاتے ہیں، بولتے کیا حال ہے. حالانکہ ملاقات کی تحیت سلام ہے اور یہ سنت الموقع ہے، ملاقات کے وقت سلام کرنا یہ سنت الموقع ہے، کہ جو ملنے آیا اس پر سنت الموقع ہے کہ سلام کرے. ہمارے یہاں نہیں کیا جاتا، بہت کم کیا جاتا ہے، یا سلام کرتے ہیں تو اس کا تلفظ درست ادا نہیں کرتے، نہ سلام کا تلفظ درست ادا کرتے ہیں، نہ جواب کا درست ادا کرتے. جواب تو واجب ہے اور اتنی آواز سے واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے، اور فوراً جواب دینا واجب ہے، تاخیر بھی گناہ. تو نہ سلام کرنا آتا ہے نہ اپنے کو جواب دینا آتا ہے، افسوس. صحیح تلفظ بپا بیان فرما دیں. السلام علیکم میم پر پیش، اگر میم پر پیش نہیں پڑا السلام علیکم کا تب بھی جواب واجب نہیں ہوتا. السلام علیکم یہ سلام، لیکن سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام سلام، اس طرح سلام کرتے ہیں. تو اس کا جواب تھوڑی واجب ہے, سلام تھوڑی ہے. اب یہ کوئی فضول جملہ ہے اور کیا مبمزہ, اس کو کچھ نہیں بول سکتا کہ اس میں حکم بھی کیا لگائے. بالکل اس نے وہ سلام کیا ہی کب ہے, اسی طرح جواب دینے والا بھی پیچھے نہیں ہے. مالکم سلام یہ بھی گیا, ہم تو ڈوبے سلام تم کو لے ڈوبے گا, دونوں ڈوب کیا کہہ رہے ہیں نہ اس لیے سلام کہنے سے جواب دینا ہے. وعلیکم سلام یا زیادہ کوئی سلجھا ہوا ہے, وعلیکم سلام یا وعلیکم السلام یہ سب غلط جواب ہے. وعل ہے ہی نہیں نا, عین ساکن نہیں ہے, عین پر جزم نہیں ہے, عین پر زبر ہے. عین یہ ہمارے مولاناؤں کی زبان ہے, مفتوح عین مفتوح, واو بھی مفتوح, واو پر بھی زبر ہے, عین پر بھی زبر ہے. وعلیکم السلام اور میم سین کے ساتھ ملے گا, وعلیکم السلام یہ کہ یہ کہنا ہوگا. وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یہ سب غلط, عین کو زبر پڑھنا ہوگا. تو یہ تو شاید ہزاروں کے لاکھوں میں کوئی پڑھتا ہو ایسا لگتا ہے, نہ اسپیڈ ہے کچھ نہیں, سلام بھی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں میں کوئی صحیح پڑھتا ہوگا. سنو کبھی غور سے کہ بولنے والا کلمہ کلمہ اس کا سن لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اتنا اسپیڈ سے پڑھتے ہیں حروف کے بعد جاتے ہیں, نہ کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا اکثریت دیکھا جائے تو. اس پر حکم کفر نہیں لگے, ہاں کہ یہ ہوتا تو ایمان تو نہیں آ رہا ہے, وہ لے آ چکا ہے, لیکن یہ کہ وہ کلمہ درست پڑھتے نہیں ہے, کلمہ نہیں پڑھتے درست, الحمدللہ درست نہیں پڑھتے, سبحان اللہ درست نہیں کہتے, درود پاک درست نہیں پڑھتے, انشاء اللہ درست نہیں پڑھتے, انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہار شریعت کا مطلب ہم لوگوں نے بار شریعت, بار شریعت تھوڑی ہے, بار من بوجھ, بہار یہ خزاں کا الٹ ضد بہار. تو یہ بہار شریعت ہے, بار شریعت نہیں ہے. تو بہت سارے مطلب یعنی کہ الفاظ ایسے ہیں کہ ہم بالکل غلط بول رہے ہیں, یعنی اس کے لیے باقاعدہ ایک درجہ لگنا چاہیے. اگر میں گنتی کروں تو شاید 1200 الفاظ ہم اپنے آپ پکڑ لیں, ایک مبالغہ, اتنے غلط اور شرعی الفاظ وہ غلط بول رہے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ فقہ, فقہ کو فقہ بولتے ہیں, جزیہ بولتے ہیں, جزیہ تھوڑی ہے یہ, تو ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم لوگ یعنی کہ یوں سمجھ لو کہ جو مسائل بیان کا ہو وہ جزیہ, بہار شریعت, بار شریعت کا جزیہ نکلتا بار ہی ہے, بہارے نہیں ہے. اچھا جزیہ بھی لفظ نہیں ہے, جزیہ تھوڑی لفظ ہے, جزئیہ جزئیہ. تو یہ میں نے کہا ایسی یعنی کہ وہ گاڑی پٹڑی سے اتر ہی گئی ہے, اب زبان پہ چڑھے گی بھی نہیں, میں نے کتنا ہی بڑا انہیں کہ وہ پڑھ لکھ لیا ہو لیکن نہیں چڑھتی ہے زبان. بابا جو لفظ آپ بول رہے ہیں جزئیہ, یہ عوام میں کون استعمال کرتا ہوگا, کس کو کیا پتا جزئیہ کیا چیز ہے؟ یہ تو میں بول رہا ہوں, آپ کسی وجہ کرنے لگا بولا نا جزئیہ نہیں ہے جزئیہ, تو بولے چل میں چل, ہم تو اتنے عرصے سے کتابیں پڑھا رہے ہم کو سکھا لے آیا ہے اگر کوئی ایسا ہوا تو. لیکن جو سمجھدار مولا نہ ہوگا وہ آپ کی پیٹ دعا سے پوچھے گا کہ آج مول آج تو نے میری بھی اصلاح کر دی جزاک اللہ. جیسے کہ ایک بار ہوا تھا وہ حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال شریف کے بعد وہ تدفین ہو رہی تھی, تو میں بالکل وہ قبر شریف کے بالکل قریب تھا تدفین کے وقت, پھول وغیرہ لوگ ڈال رہے تھے. تو ایک بزرگ تھے جن کے نام کے ساتھ مفتی بھی بولا جاتا تھا, اس چھ مطلب بڑی نسبت والے تھے, وہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ, حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ ماتحت فتویٰ نویسی فرماتے تھے, فرما چکے تھے, اب یہاں فروکش ہو گئے تھے, مجھ سے بہت شفقت فرماتے تھے, اب خدا جانے حیات ہیں یا نہیں, بہت عرصہ ہوا زیارت ہوئی نہیں ہے, نہ نام سنا ان کا کہ کہاں ہے. تو یہ کیا ہوا ان کو, انہوں نے کوئی وہ پھولوں میں سے وہ جو سبز پتیاں ہوتی ہیں نا, پتے ہوتے ہیں جس میں لپیٹ کے دیتے ہیں اس طرح پتیاں, وہ چھانٹ چھانٹ کے وہ قبر سے وہ باہر سائڈ پہ پھینک رہے تھے. اب میری میں منہ چڑھا تھا ان کا, میں بہت محبت فرماتے میرے حضرت یہ کر کیا رہے ہیں, کیا یہ تصویر نہیں پڑتی پتی خالی گول, یہ گلاب کے پھول ہی تصویر پڑیں گے کیا؟ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, تو بڑوں کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کہیں میت کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی؟ اور یہ اسی انہوں نے شفقت کی, جھاڑنا جوڑنا تو ان کی ڈکشنری میں کہاں, بزرگ تھے اور غالباً سرکار مفتی اعظم کے خلیفہ بھی تھے, نیک بندے تھے. انہوں نے بولا, میں نے آہستہ سے بولا تھا, انہوں نے زور سے بولا مفتی تو الیاس کو ہونا چاہیے, میری توجہ دلا دی, میں یہ غلط کر رہا تھا. یعنی یہ تو من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. اگر وہ یہ انداز اختیار نہ فرماتے تو آج ان کا میں ذکر خیر نہ کرتا, ہے نا, میں نے ذکر خیر کیا ان کا. تو اس لیے وہ کوئی بھی, میں نہ اس وقت مفتی تھا نہ اب ہوں, یعنی واللہ باللہ تعالی میں مفتی نہیں ہوں, نہ میں سمجھتا ہوں نہ اپنے آپ کو, مطلب مجھے پتا ہے مفتی کی تعریف کیا ہے, مفتی کی تعریف پر میں پورا اترتا بھی نہیں, جو بلا عاجزی عاجزی, کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ وہ مفتی بے قاعدہ علم سے نہیں بن سکتا, باقاعدہ علم اس کے پاس, تو میرے پاس باقاعدہ نہیں ہے. میں نے تھوڑا بہت بہار شریعت, فتح رضویہ شریف, یا علماء کی صحبت, دار العلوم امجدیہ کے بہت پھیرے لگائے ہیں, میں نے دعوت اسلامی کے پہلے بہت پھیرے لگائے. اب تو یہ جو مدرسین ہیں وہ بھی ان دنوں یا تو بچے تھے یا پڑھتے ہی نہیں تھے ان دنوں, بعض علماء جانتے ہیں مجھے, میں جن دنوں جاتا تھا, باقی اکثر اب نئے نئے ہیں, ان کو شاید نہ پتا ہو. مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو میں خاص مطلب ہے کہ وہ غلاموں میں تھا, ان کے پاس تو ان کے گھر جا کر ان کو بہت پریشان کرتا تھا, اتنے مسائل پوچھتا تھا, ان کو تنگ کرتا ہی رہتا تھا, کبھی تو مطلب پریشان ہو جاتے تھے اتنا. تو یہ پوچھ پوچھ کر میرا علم یہ ہے, پوچھ کر مطالعہ کیا تھوڑا, اس سے پوچھ لیا, اب بھی پوچھتا رہتا ہوں. قرآن کریم نے اجازت دے رکھی ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو, اجازت کے ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ ضرورت تو پوچھنا واجب ہو جائے گا. تو یہ کہ میں پوچھتا رہتا ہوں تو میرا علم ہے, اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں, سمجھ نہیں آتی تو علماء بٹھا رکھتا ہوں اپنے پاس, ورنہ مدنی مذاکرے میں میری ذرا وہ ہمت جواب دے جاتی ہے, ڈر جاتا ہوں کہ کہیں رونگ نمبر نہ لگا دوں. تو بہرحال یہ کہ جو عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھے کہ عاجزی, ہم سب کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے, چاہے دینی منصب ہو بڑا یا دنیاوی منصب ہو, عاجزی عاجزی عاجزی. گجراتی کہاوت ہے, نمیوں تے اللہ نے گمیوں, جو جھکا وہ اللہ کو پسند آیا. جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی رہتی ہے, اور جو پھل سے خالی ہوتی ہے وہ اکڑتی ہے, سیدھی کھڑی ہوتی ہے. یہ درخت کو آپ غور سے دیکھ لینا, پھل ہوگا تو وہ جھک جائے گی پھل کے بوجھ سے, اور پھل خوبی ہے, اور جو پھل سے خالی ہو یوں کھڑی ہوئی اکڑ گئی, اس خوبی سے پھل والی خوبی سے محروم ہے. تو ہم نے تو علماء کی بہت عاجزیاں دیکھی ہیں, میں نے بہت دیکھی, خود مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عاجزیاں جو میں نے دیکھی, مجھے پتا ہے کتنی عاجزی کرتے تھے. یہاں تک کہ اتنے بڑے مفتی تھے, استاذ الاساتذہ تھے, لیکن ایسا کبھی بھی ہوتا تھا کہ کسی مسئلے کی طرف میں نے توجہ دلائی, مجھے کبھی انہوں نے ڈانٹا نہیں, یا تو مان لیتے تھے یا فرماتے تھے میں کتاب دیکھوں گا. کبھی بھی مجھے اس طرح مسئلے پر انہوں نے جھاڑا نہیں, اور خندہ پیشانی سے بتاتے تھے, کبھی تنگ بھی آ جاتے تھے, تو انسان ہے, کبھی مطلب کوئی مجبوری ہوتی ہے, تھکن ہوتی ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے آدمی کا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر عالم جھاڑ بھی دے غصہ بھی دکھائے تو ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا, یہ آپ کو بتا دوں. عالم کا پیچھا چھوڑا آپ اتنے گہرائی میں گر پڑیں گے کہ آپ کو اٹھانے والا نہیں ہوا. جو عالم یہ ہمارا مفاد ہے, عالم کے ساتھ لگا رہنا, اس کے پیچھے پڑا رہنا یہ ہمارا مفاد ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں, کیونکہ اس کی ضرورت ہم کو جنت میں بھی پڑے گی. جی ہاں, حدیث شریف میں ہے کہ علماء کی جنت میں بھی حاجت ہوگی. کس طرح؟ کہ جب اللہ تعالی جنتیوں سے فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو، تو وہ عالموں سے عرض کریں گے کہ آپ فرمائیے، مشورہ دیجئے کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس وقت کیا مانگنا چاہیے. تو عالم کی حاجت جنت میں بھی. تو اس لیے علماء کا احترام بھی ہو اور ان کا ساتھ نہ چھوڑا جائے، ان کی صحبت سے منہ نہ موڑا جائے. عالم ہو لیکن ہو سنی ہے. بد مذہب جو ہے وہ عالم دین نہیں ہوتا. یہاں میری مراد عالم دین کی ہے، جو سنی عالم دین ہوتا ہے، بد مذہب عالم دین نہیں ہوتا. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح و رضیہ میں یہ وضاحت فرمائی ہے. تو علماء دین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ان کی صحبت میں رہنا چاہیے اور ان سے پوچھتے رہے مسائل. لیکن ہو دیکھیں، ہو عالم دین، مفتی اسلام ایسا ہو کہ جو واقعی یعنی کہ درست جواب دیتا ہو، دے سکتا ہو، تو اس کی صحبت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور بہت مفید ہے. المرء مع من احبہ کا انشاء اللہ نظارہ کریں گے مرنے کے بعد، کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا انشاء اللہ. بس ایسے علماء مل جائیں جو کونو مع الصادقین کا مظہر ہوں، یعنی کونو مع الصادقین کا مصداق بنے، کہ ہمیں حکم ہے کہ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ قرآن کی آیت کا جز ہے. تو بس سچوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. ان شاء اللہ یہاں بھی بیڑا پار، وہاں بھی بیڑا پار. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ماشاءاللہ آج تو ہماری عید سمجھ لیجئے، اس طرح سے کہ ایک تعداد ہے جو علماء کرام کی تشریف لائی ہے، طلباء کرام بھی مختلف مدارس کے جلوہ افروز ہیں. بس ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اختتام کر دیں گے ہم انشاءاللہ عزوجل، کیونکہ ان حضرات کے صبح پھر مشاغل بھی ہوں گے نا. میاں والی میں بھی اور اس طرح مختلف مقامات پر ائمہ کرام، علماء کرام اور طلباء وغیرہ جمع ہیں. میاں والی میں کئی علماء کرام کرم فرما ہوئے تھے مگر ہم ان کو یہاں اسکرین پر نہیں لا سکے. اس وقت پاک گلہاری کشمیر میں عاشقان رسول موجود ہیں، جس میں وہاں کے بعض ائمہ کرام بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ، مرحبا میاں والی کو بھی مرحبا اور گلہاری کو بھی مرحبا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مدنی بہار. میرا نام عبد السلام، فیصل آباد سے تشریف لایا. فیصل آباد فضان مدینہ سے 30 دن کے قافلے کے لیے میں روانہ ہوں. اس کے پہلے میں نشہ کرتا تھا، 5 سال گزر گئے نشے کی حالت میں، زندگی تباہ ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی بچے ماں باپ سب ناراض ہو گئے. ابھی سلامی بھائی نے مجھے دعوت دی 30 دن کے قافلے کے لیے، میں 30 دن کے لیے قافلے کے لیے تیار ہو گیا ہوں. ابھی میرے 10-12 دن ہو گئے ہیں. ابھی کراچی میں بابل کی زیارت کے لیے ادھر کراچی میں آیا ہوں. الحمدللہ میں نشے سے توبہ کر دی ہے. منڈی بہاور دین ساڈا قافلہ گیا تھا، اس دن مجھے زیارت ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ساری زیارتاں بھی ہوئیں. میں انشاءاللہ عزوجل نشے سے توبہ کرتا ہوں اور سب سلامی بھائی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اس نشے سے محفوظ رکھے. بابا جان ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ میں اس نشے سے توبہ کر دی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ عزوجل میں اس نشے تو دور ہی رہوں گا اور مدنی کاموں میں شرکت فرماتا رہوں گا, دین کی باتیں سیکھتا بھی رہوں گا اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی بتاتا رہوں گا انشاءاللہ عز و جل. میرے باقی جو دن ہے وہ ادھر ہی بابا کی زیارت کے ساتھ ہی گزرے گا, مدنی مذاکرے سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ استقامت دے توبہ پر. یہ اپنے گناہ کا اظہار گناہ ہے, البتہ اس نیت سے کرے کہ دوسرے لوگ بھی گناہ سے توبہ کریں, یا مطلب ایک دعوت اسلامی یا اس مدنی ماحول میں لوگ قریب آئیں کہ دیکھو یہاں اس طرح نشے والے بھی توبہ کرتے ہیں, ان نیتوں سے وہ بتانے کی اجازت رہے گی. بابا ان کے بارے میں جو مجھے بتایا گیا تھا ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ 10 قدم بھی نہیں چل پاتے تھے جب تک نشے کا اثر نہ رہتا ہو, یعنی جب تک نشہ کیا اثر باقی اس وقت تک چلتے تھے, اور اب انہوں نے یہ نشہ الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے چھوڑ دیا ہے. صلو علی الحبیب. امام ابان کے بیٹھے ہوئے, سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ کھڑے ہو کر باپا کی زیارت کر لیں اسلام بھائی جن کے تاثر چلے. جی آپ کھڑے ہو جائیے, آپ سے ہی عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ اللہ سے کام دسی بڑھ. تو داڑھی بھی سجا لی انہوں نے, امام شریف بھی سجا لیا ہے, نمازی بھی بن گئے. تو سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ, آ جاؤ. یہاں عشق رسول کا وہ نشہ چڑھے گا کہ سارے نشے انشاءاللہ دم توڑ جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہاں موجود ہمارے ایک پرانے اسلامی بھائی جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں گے. اچھا یہ جو علماء اور طلباء پتہ نہیں بیچاروں صبح ان کی تدریس ہوں گی, ورنہ ان کے ساتھ وہ فیر کی کوئی ترکیب اگر کرنی ہو, لیکن بہت مشکل ہے, صبح چھٹی نہیں ہے. خود اگر کوئی سوالات کرم فرمانا چاہیں لیکن رکیں گے نہیں, اتنا دے نہیں سکیں گے وقت. او فیر کیا ہوتا ہے بابا ان کو؟ او فیر یعنی یہ کہ ابھی تو ہم اون ایئر ہیں, اون ایئر میں ہم مائک ظاہر ہر ایک کو دے نہیں سکتے کہ سب کو تحفظات معلوم نہیں ہوتے نا, تو کوئی ایسی بات کر دی جو ملک کے خلاف ہو. اور ویسے ہمارے سر پر ہر وقت داغے میں بندی ہوئی تلوار لٹکی رہتی ہے, بہانہ ڈھونڈا جاتا ہوگا, فائلیں بنتی ہوں گی کہ کوئی یہ بھول کرے اور مدنی چینل کو ہم بند کریں. ہم انشاءاللہ مدنی چینل انشاءاللہ جاری رہے گا, یہ پوری دنیا میں کام کرنا ہے نا, اور دنیا کے بے شمار ممالک میں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے, وہاں کے ممالک کے بھی اپنے تحفظات ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم مائک دیں گے, تو وہ اگر کچھ ایسی بات کر گئے اور وہ اون ایئر ہو گئی تو وہ تو سارا ہمارے کھاتے میں آ جائے گا, مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. اس لیے بہت بچ بچ کے ڈر ڈر کے چلنا پڑتا ہے, الفاظ بھی سنبھال کے بولنے پڑتے ہیں, کیونکہ وہ جذبات میں آنا اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ بہت سارا جو دین کا کام ہے نا پھر اس کا نقصان ہو جائے گا. جذبات میں ایک بار ہاتھ ہو جائیں گے اپنے, دان دھو کر دیں گے لیکن پھر ایک ہی بار ہوگا, اسکرین ہٹ جائیں گی گھروں سے, پھر وہ گناہ بھرے چینل اللہ نہ کرے شروع رہیں گے. یہ بے شمار گھر سے الحمدللہ آپ کو ملیں گے کہ جن میں صرف مدنی چینل چلتا ہے, اور چلنا بھی صرف مدنی چینل ہی چاہیے جو 100% اسلام کی بات کر رہا ہے, ورنہ باقی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. موسیقی سے کون سا خالی چینل ہوگا, کس میں عورتوں کی نمائشیں نہیں ہوتی ہوں گی اکثر, مطلب یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہ گناہ بھرے پروگرام ہوتے ہیں, جبکہ الحمدللہ مدنی چینل میں آدھا سلسلہ بھی گناہ بھرا نہیں ہے, آدھا پروگرام بھی نہیں ہے, سب کے سب 100% الحمدللہ شریعت کی باتیں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذوالفقار علی سلطانی لیبر اسکوائر لانڈی کراچی سے عرض کر رہا ہوں. حضور جماعت ہو رہی ہو اور دوران نماز کسی مقتدی کی طبیعت خراب ہو جائے اور وہ گر جائے تو دیگر نماز پڑھنے والے کیا کریں؟ اگر اس کو بچانے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی اس کو بچائے گا نہیں تو یہ دم توڑ دے گا، ایسی کوئی اگر ایمرجنسی ہے تو ایک آدمی نماز توڑ کے اس کو سنبھالے، دو کی حاجت ہے تو دو سنبھالیں، ورنہ یہ کہ صرف وہ گر پڑا، مرغی کے مریض گر جاتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں نماز توڑنے کی اجازت تھوڑی ہوگی، سب اپنی نمازیں جاری رکھیں، سب قطع ہو گئی اگر اس کی نماز ٹوٹ گئی، اس طرح کا وہ گرا ہے، بے ہوش ہوا ہے، کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی ہے تو، لیکن یہ کہ وہ نماز توڑنے کی اجازت یہاں نہیں ملے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد رضا، میں دارالعلوم امجدیہ تخصص فی الفقہ سال اول کا طالب علم ہوں۔ حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مدارس اہل سنت سے ہم جیسے جو مدنی اسلامی بھائی فارغ ہوتے ہیں، اپنے گاؤں دیہات میں جا کر مسلک کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ مدنی پھول اور کچھ ضروری باتیں ارشاد فرمائیں، اور وہاں پر مسلک کے حوالے سے ان کو کام کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان چیزوں کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس طرح کے مدنی پھول میں الحمدللہ مدنی مذاکرے میں کئی عرض کر چکا ہوں، مین مسئلہ تو وہی اخلاص، للہیت، اچھی نیت اور نرمی۔ نرمی بہت ضروری ہے، کوئی کام کرنا تو نرمی تو کرنی ہی پڑے گی، بغیر نرمی کے دشوار، اور فی زمانہ تو حالات ناگفتہ بھی ہیں، یہاں ماں باپ کو جواب نہیں دیتی اولاد تو آپ کو کون سی جواب دے گی؟ آپ سختی کریں گے تو آپ کے مقتدی بھی گنتی کے رہ جائیں گے، آپ کو سنیں گے بھی نہیں، مقتدی بڑھانے، ادھر ادھر جو بچھڑ گئے ہیں بچھڑوں کو واپس ملانا ہے، رٹھوں کو منانا ہے، تو آپ وہ بیان کریں کہ جو لوگوں کے دلوں میں اترے، ان کی اصلاح اعمال کا ذریعہ بنے، اصلاح عقائد کا بھی ذریعہ بنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کس طرح اصلاح عقائد کرنے چاہیے، یہ انداز جو ہے نا، اگر آپ میرا سنتے رہیں گے نا جیسے کہ، تو آپ کو ایک سوچ ملے گی کہ اس طرح بھی عقائد کی اصلاح ممکن تو ہے اور ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہ کہ حکمت عملی سے اگر کام کریں گے نا، اپنے دعوت اسلامی کے انداز پر، انشاءاللہ آپ کے پاس اتنے مقتدی ہوں گے، اگر آپ امامت فرمائیں گے، اگر آپ واعظ فرمائیں گے منچ پر، تو اتنے سامعین ہوں گے کہ انشاءاللہ آپ کو بڑا سکون ملے گا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کے تبلیغ و اشاعت کا کام بڑھے گا، امر بالمعروف کا سلسلہ بڑھے گا، نیکی کی دعوت کا بہت مطلب ہے کہ دھوم مچے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور اگر وہ انداز جو آج کل بعض کا انداز ہوتا ہے، یہ مطلب بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں، سبھی سمجھتے ہیں کہ لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، بہت سنتے ہی نہیں ہیں، کیا قریب آدمی جو دو چار قریب ہی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آج تو حضرت آپ نے یوں کر دیا تو خوب سنایا، وہ مطلب دھنیا کے پیڑ پہ چڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ ارے حضرت آپ سوچیں تو سی، آپ نے کیا سنا، کس کو سنایا؟ آپ نے دیوار کو سنایا، ستون کو سنایا، سننے کون آیا آپ کو؟ یہی تو سن رہے تھے جو بیٹھے ہوئے نعرے لگا رہے تھے۔ اب یہ کہ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، میں وہ ڈرتے ڈرتے بول رہا ہوں یہ۔ تو الحکمت و دالت المومن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، آپ حکمت عملی سے کام کریں گے، پورا گاؤں آپ کا، پورا قصبہ آپ کا، پورا شہر آپ کا، ہم اس کے پاس ماں ہے سارا جہاں ہمارا، تم اس کے پاس ماں ہو سارا جہاں تمہارا۔ اب حکمت عملی کا جھنڈا اٹھا کر نکلو تو صحیح، لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ سنیت کا، وہ مسلک اعلی حضرت کا کام ہوگا کہ شیطان سر پیٹ کر رہ جائے گا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے شیطان کو ناکوں چنے چبوا رکھے، شیطان کے خلاف جنگ۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو آپ اپنا لیجئے، جہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں جہاں بھی ہیں، تو دعوت اسلامی کے طریقہ کار پر آپ کام کریں. کوئی وجہ نہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ شامل نہ ہوں. میں تو ظاہر ہے کہ مذہبی ماحول میں تو بہت پرانا ہوں، میں بھی بہت جذباتی تھا ایک دور میں، مگر کیا وہ ان من ساڑھے تین کوئی مجھے سنتا نہیں تھا، لیکن جب سے یہ ترکیب ذہن میں مطلب ڈالی گئی میرے، وہ اللہ کا کرم ہو گیا، اور ایسا کرم ہوا کہ آج 192 کے آس پاس ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ممالک کی تعداد آپ بیان کر رہے تھے، یہ ممالک کی تعداد ایک مرتبہ اگر آپ پھر بیان فرما دیں. کم و بیش 192 ممالک میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا. یہ اب بتائیے کیسے جائے، اس میں مدنی چینل کا بھی ضرور ہاتھ ہے، لیکن ہم مدنی چینل کے محتاج نہیں ہیں. مدنی چینل سے پہلے بھی دعوت اسلامی بہت متعارف ہو چکی تھی، تو کئی ممالک میں کام پھیل چکا تھا اللہ کی رحمت سے. یہ مدنی چینل نے سونے پہ سہاگا کا کام دیا اور بڑھا دیا مدنی کاموں کو، اور الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے بے شمار کفار جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، ہوتے جا رہے ہیں مسلمان. ابھی پچھلے دنوں بھی ایک مدنی قافلے کا مدنی خبروں میں میں نے دیکھا کہ ہمارا مدنی قافلہ سفر پر ہے، پتہ نہیں 12 ماہ کے سفر کا بتا رہے تھے یا 30 دن کے سفر کا بتا رہے تھے، یہ بھول گیا کہ الحمدللہ اب تک ہمارے مدنی قافلے نے 108 کفار ہمارے یہاں آ کر مسلمان ہوئے. اچھا 12 ماہ کا قافلہ اور 180 کفار جو ہیں الحمدللہ ہمارے مسلمان ہوئے ہمارے یہاں. یہ افریقہ ساؤتھ افریقہ کا تھا. جی جی بابا ساؤتھ افریقہ. تو اس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں الحمدللہ آئے دن کفار کے اسلام آوری کے سماچار ملتے ہیں، خبریں ملتی ہیں اللہ کی رحمت سے. خود باب المدینہ میں بھی بعض موقع ایسے لوگ آئے جو مدنی چینل دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، کہ ہم مطلب یعنی کہ اسلام سے محبت متاثر تو تھے لیکن مسلمانوں کے کردار سے متاثر نہیں تھے. تو مدنی چینل نے ہم کو مسلمانوں کا صحیح جو رخ بتایا کہ بھائی اصل رخ مسلمانوں کا یہ، تو یہ تصویر کا رخ دیکھ کر اسلام کی صحیح تصویر دیکھ کر ہم آ گئے کہ نہیں نہیں اسلام اچھا ہے، اگرچہ بہت سارے مسلمان اس وقت اچھے نہ رہے. یہ بھی مسلمانوں کو سوچنے والی بات ہے کہ مسلمانوں کا کردار دیکھ کر ایک تعداد ہے غیر مسلموں کی جو قریب نہیں آ رہی. اللہ ہم سب کو اچھا کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. وہ دعا آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم و بحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا آج ہمارے باب المدینہ کی پاک نوری کابینہ نیو کراچی نارتھ کراچی کے بھی اسلام بھائی ہیں، ائمہ کرام بھی حاضر ہوئے ہیں، اب ان میں اگر کوئی مدنی قافلے کے مسافر بنے ہوں اور تہجد کے بعد جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے سحری وغیرہ کا, کچھ شفقت ہو جائے بابا. لبیک سبحان اللہ. نزدیک قادت الحرام یا ذوالحجت الحرام میں جس نے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہو, ابھی تک ملاقات نہ کی ہو, تو وہ بھلے ملاقات فرما لے. سبحان اللہ. اور آج چونکہ ائمہ کرام علماء کرام کا خصوصی سلسلہ ہے, تو ان سے بغیر قافلوں کی فیس کے اگر یہ مجھے ملاقات سے مشرف فرمائے. سبحان اللہ. تو مسئلہ یہ کہ یہ ابھی تو میں ظاہر ہے کہ فریش نہیں ہوں, لگے گی تھوڑی دیر مجھے, ذرا تازہ دم ہو کر مل سکوں گا, کیا کروں, ابھی تو تھکن بھی ہے اور ظاہر آپ سمجھدار ہیں, ابھی اتنی مخلوق سے مل نہیں سکوں گا, وہ اگر یہ وقت دیں مجھے تو تاخیر سے ہی میں ان کی زیارت قریب سے کروں. جی مشکل ہو جائے گا آرام, ان کے صبح اصل بازوں کی تدریس ہوگی نا, وہ تو میرا خیال تشریف لے جا چکے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ ائمہ کرام علماء کرام اگر وہ رکتے ہیں یا کچھ تھوڑا ہی اگر انتظار فرما لیتے ہیں تو بھی اپنی ترکیب بن سکتی ہے, آپ جو ٹائم دے دیں میں تازہ دم ہو کر زیارت کر لوں ان کی. اب یہ تو یہی بتائیں گے نا کہ کب تک یہ رک سکتے ہیں, آدھا گھنٹہ رک سکتے ہیں, پون گھنٹہ رک سکتے ہیں, کتنا رک سکتے ہیں, استنجا پانی کرنے میں تھوڑا کم از کم آدھا گھنٹہ تو ان کو دینا چاہیے مجھے. حاجی امین سن رہے ہوں گے, اچھا آپ سے بات کر رہے ہیں. باپا آپ کو مبارکباد کے. ہاں تو ٹھیک ہے تو کر دیں پھر ان شاء اللہ. پچی ایسا کہ میسج کری دیو جی ہم بتا دیجیے ان شاء اللہ. باپا آپ کو آپ کے لیے مبارکباد کے. اگر یہ وین آتا وندو نہ ہو اگر جی باپ میری کوئی آفر یا گفتگو تھی ان میں آنا وہ نہ جو مدرس نہیں ان غالباً یہ تدریس والے کی ٹینشن ہو تو سارے پڑھائیں جو متے آئیں شاہد بھائی وغیرہ تو پوچھی گی نا ان شاء اللہ. پاپا الحمدللہ آپ نے جس طرح ترغیب ارشاد فرمائی تھی تو ہماری پاک غازی کابینہ ڈیفنس کلفٹن کی جس اسلامی بھائی گزشتہ دنوں حاضر ہوئے تھے آج اطلاع ملی ہے کہ 194 اسلامی بھائی 12 دن کے قافلے میں سفر پر روانہ ہو چکے ہیں الحمدللہ. ڈیفنس کلفٹن اور اطراف صدر اور یہ ہمارے جو علاقے ہیں یہاں سے اسلام میں روانہ ہو چکے ہیں سبحان اللہ. اچھا کل انشاء اللہ یہاں بھی چاند رات ہے, مدینے میں تو آج دوسری شب ہے کہ یہاں کل چاند رات ہے, تو کل سے پھر مسلسل ہو 11ویں شب تک روزانہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. 11 بجے تک کی نیت ہے کہ 11 بجے ختم ہو جائے, تو آپ ضرور کرم فرمائیں اگر 11 سے کچھ لیٹ ہو جائے تو 11 بجے آپ کی چھٹی بس. بابا آج کوئی ماہ حرام کی آمد کی خوشی میں روزہ رکھنا چاہے سحری کرنا چاہے آپ کے ساتھ لبیک سبحان اللہ ہے کوئی بھائی کل روزہ رکھنے کی جو نیت کرتے ہوں تو ان کے لیے سحری کا انتظام کیا جائے سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو جو اسلام بھائی کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں آرام کریں گے 3:30 بجے انشاءاللہ عزوجل. جو اسلام بھائی جامعہ کی عمارت کے نیچے آرام کریں گے ان کو اٹھایا جائے گا 3:30 بجے کم و بیش نماز تہجد باجماعت ادا کی جائے گی اور پھر انشاءاللہ عزوجل قافلوں میں سفر کرنے والے وہ مسافرین جنہوں نے ملاقات نہیں کی ہے وہ ملاقات بھی کریں گے اور پھر باپا کے ساتھ عاشقان رسول وہ سحری کی سعادت حاصل کریں گے اور پھر جو اگر وقت بچے گا تو اس میں بھی انشاءاللہ عزوجل امیر علیہ سنت سے مدنی پھول حاصل کیے جائیں گے انشاءاللہ. یہ مدنی پھولوں کا سلسلہ اذان فجر تک جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. پاپا مبارکباد کے ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں ذمہ داران کے بھی اور نجتوں کے پیغام کا بھی سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ. سب کا شکریہ جزاکم اللہ سب کو خیر مبارک سبحان اللہ. یا رسول اللہ